is vagyunk, 6 óra után, 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Gyerekek, taxival jöttem, és ez azt jelenti, hogy nem garázsból állok ki, hanem ki kellett sétálni a taxihoz, borzasztó, borzasztó. Várjál, most már vagy, bocsánat. Micsoda tragédia, de tényleg. Óriási tragédia, nem is ezt akarom mondani, hanem hogy olyan hűvös van, és én ugye ezt nem érzem reggelente, mert hogy garázsból indulok, és garázsba állok, és az ember nem szembesül azzal. És kisétáltam egy nagyon durva 16 métert a taxig, és rá kellett jönnöm, hogy itt az ősz. Szóval hiába van már napközben 30 és fok. Fekete fagyási sérülések jelentek és, meg az ujjaid végén. Üszkösödni kezdtem, és belegondoltam, hogy milyen durva lett megmászni a Monteverestet. Nem mondom, tudod, én szokásos is pólomban, a kis papucskámban, mezitláb, zok nélkül kisétálok. Hát mondom, mégiscsak 30 fok volt tegnap délelőtt. Mondom, nem nagyon érzékelem én a reggeleket tényleg. Hát mondom, még augusztus van. Szerintem nem volt több egy 9-10 foknál nem, így korán nem, reggel. Nem, tehát, nem, hogy ezért ezt így, haló, hát még azért augusztus van, ma még 30 fok lesz állítólag. Reggel nekiálltam vasalgatni még egy kicsit, be, hogy én is bátor voltam, mondom, hogy holnap reggelig lesz egy póló, nem. Mindig az első, bekapcsolom a telefont, megnézem, hogy mennyit mutat az applikáció, megkérdezem Mónit, hogy milyen volt kint az érzés, amikor kivitte a tirát pisilni, és akkor a kettőből összerakom a ruházatnak a befejező kis szeleteit, a kis darabjait, és most felkaptam magamra egy ilyen hosszú, hogy figyeljetek. Igen. Szóval azért mondom, hogy te jelenség vagy, tehát bejössz reggelenként a kis izétbe, a kis strandpapucsodba, meg a kis pólódba, olyan, mint a ital után volna az egyik irodába. De amikor ő először érted a levegőből érintkezik, az már 11 óra. Igen, hát tulajdonképpen igen, mert garázsban 11 órakor megyek először a teraszra, vagy fél 11-kor, és akkor már jó meleg van. Tehát mondom, most is mezitláb, papucsba, pólóba, tehát ez a szett. Tehát napközben még jó idő lesz. Úgyhogy... Ne, gyönyörű lesz, és reméljük, hogy holnap is gyönyörű lesz. Elviekben. Az lesz. Így van, hogy az Erzsébet téren sem fogunk fagyoskodni, mert hogy ott leszünk, ugye mindannyian. Így van, holnap Erzsébet tér, amszterdami út és amerikai út sorsolás. Játék, kis kitelepülés, kis témák, kis játékok, kis rögés. Sok ajándék. Sok ajándék. Majd szóltál már mindenkinek, hogy amit találtak, azt... Persze, cuccoljanak mindent össze. Érted, söpörjék ki a raktárakat, mert hogyha holnap lesznek hallgatók, akkor lesz nyilván relikviaosztogatás is, és azt nem győzzük hangsúlyozni, hogy lehet, hogy ez az utolsó budapesti kitelepülés. Bizony, ebben az évben. Úgyhogy, ha valaki találkozni szeretne velünk a fővárosiak közül, vagy az agglomerációból, azok tényleg készüljenek, mert ebben az évben már többet nem lehet minket majd látni. Hát sosem mondhat, sosem, de most... Persze, sosem mondom, hogy... Lehet, hogy lesz még egy-egy, tudod, ilyen, de az már ilyen nagyon támogatott azon a helyszínen, ahol műszaki áruház, vagy valami nagyobb történet, de igen, ilyen Erzsébetre kitelepülés nem nagyon. Erzsébetire az nem nagyon. Szóval itt az ősz, gyerekek, hát ez kíváncsiak, mikor jelenik meg az első... Fecske. Micsoda? Fecske. Felírat, hogy boldogkal. Hát lassan, tudod, vagy az első ünnepes reklám. Igen, hát szeptember van, iskola kezdés van, és utána... Mondom neked, hogy Londonban már megjelent. Amerikában is van, én most olvastam tegnap, két londoni áruház úgy érezte, hogy nem várhatunk tovább, gyerekek. Be fog robbanni. Itt van a karácsony, és már kitették karácsonyi dekort, lehet kapni, már fönn van, hogy boldog ünnepet. Nem. Amerikában láttam a Walmartban, vagy valamelyik nagy ilyen hiperben, hogy már kint vannak ilyen kekszek, már ilyen díszcsomagolásban. Nehogy ilyet lecsúsznak valamit. Hát nem maradj le róla, persze, hát kezdj el gondolkozni azon, hogy kinek mit, hogy szeretnéd, mint szeretnéd, persze. Nem, nagyon kemény. Nem. Kemény. Még kemény. Nem akar a szeres vásárlás nem van akarom. Hátra előbb, azt jó, kell van. Még intézni a héten, akinek nincs meg. Csak a poloskák ne jelenjenek meg. Jönnek, tegnap láttam, mert néztem tegnap egy kis tévét. Ja! Survivort, mindent, és... Szia, Jani! Akartam is mondani, hogy hoztál-e nekem. Tegnap megbízást kapott János. Igen. 45 darab egér fogó beszerzésére. Hozott? Addig elmondom, hogy rántott cukkinit csináltam tegnap, képzeled. De jó vagy. Na, az egérnek? Igen. Olyan jól rántott cukkinit. Na, igen, a poloskát úgy teszem, hogy tegnap voltam Lőrinc, de szerintem egyébként a város egyik legjobb mezőgazdasági boltjába. 1000 éve üzemelnek már ott a közelünkben, ott a Honvéd utcánál, és hát olyan szakirányi képzést kaptam mindenből, darazsakból, poloskákból, az ezek elleni védekezésből, illetve egérből is, hogy természetesen nem tudtam jönni üres kézzel. Na. Kezdjük egy alapszetnél. Figyeljetek, az van, hogy hát volt egy, amit nem voltam hajlandó megvenni, mert az olyan szinten brutális, hogy azt én nem akartam. Ez a klasszikus csapó? Ez a ragasztós. Azt is akarjátok szerintem. Tehát, hogy az, amikor majd tehát hogy megpróbálod letépni a lábaival együtt arról a izéről a ragasztószalagról az egeret, az nem az, a gyerekek, hogyha azt hallják, látják, abba belerokkannak szerintem, tehát hogy az nagyon ijesztő. Az nagyon ijesztő, mert tudod, beleragad az egér, persze, és de akkor... Nem, az van, tegnap azt beszéltük, hogy ha azt vízzel meglocsolod, akkor oldódik a ragi, és akkor lejön az egér. Ja, ezt senki jó, nem látta nem, még. Szóval azt nem, szóval... De ott már úgy van által, hogy belerakod, és akkor egy hét múlva megtalált beleragadva, tehát ott igen, nem téped le. Igen, ugye a lakásban belül, tehát hogy azért jártok azokban a csarnokokban időnként. Hát vagyunk arra, na, igen. Úgyhogy hogy van három klasszikus, három nagy klasszikus, itt sajnos néhaivá válik az egérke, tehát hogy itt nincsen nagyon mit magyarázni a dolgon. Itt van a legklasszikusabb, és szerintem ez a legklasszikusabb fém, amit minden egyes nagymamának, meg nagypapának a kis sufniában, meg magtárában, meg mit tudom én, spejzében láttatok már. Hát ennél praktikusabbat én még mindig nem tudok, meg nem látok, meg egyébként a szakik is azt mondják, hogy ennél jobb nincs. Én már látom, hogy te fogod oda csukni az ujjadat ezzel. Tehát, hogy gyakorlatilag ennyi a beélesítése. Ez az odacsapós. Igen, ennyi a beélesítése az egésznek, és akkor kell hozzá még egy fél dióbelecske, és akkor... Hogy ezt tudod? Ez csákó. Ez annyi. Ez olyan tűnt. Ez nyakánál elcsípi. Igen. Ez egy guillotine. Uh-huh. Ez egy... Mit tegyek bele? Hát sajt. Sajtot? Hát dió. Az azt mondják, mindenki azt mondja, hogy dió. Hogy ez annyira komálja a diót. Eszik az eger sajtot, vagy ez csak olyan, mint a mese? Ez hogy... igen. Igen? Uh-huh. Fogja a kis moncsával, ül a fenekén. Így. Nem, jó, hát akkor teszünk bele sajtot. Hát ha föl lehet tenni a diót már akkor is, amikor még nincs élesítve, mert én már láttam, hogy az lesz. Igen. A diót mindenképpen rá kell húzni, itt van egy ilyen kis pecek, itt ezen a kis tálcán, és akkor a tálcára lévő pecekre ráhúzod a diódarabot, utána pedig szépen fogod, és már okosan megcsinálni, mert mi időnkben, hogyha emlékszel, Feri, ez úgy volt megcsinálva, hogy ez egy teljesen egyenes kis kibiztosító ilyen kis pálca volt, igen. Most már a vége be van hajlítva, úgyhogy biztonsággal meg tudod szerintem oldani a dolgot, és onnantól kezdve, amikor majd ilyet hallottok lentről. Atya Isten, ez nagyon nagyot üt. Ez nagyon brutális. Aztán itt vannak már az újabbkori kis eszközök, szerkezetek, amik már nyilván ilyen kis meg vannak dizájnolva, meg műanyagból vannak, meg és én ezekben, én nem tudom, hogy ebben mennyi van, ezt ennyi. Egyetlen mozdulattal fel lehet húzni, úgy néz ki, mint hogy mint egy szápa trice... Igen, mint egy, igen, mint egy és ez hova rakod a kaját? Hogy egy triceratopsnak, igen, letépték volna a fejét, ide rakod, és ez is gyakorlatilag annyi, hogy remezik. De szerintem ez nem tudja kinyírni. Tehát, hogy ez szerintem ez ilyen baby egerekre lett méretezve. Nem tud. De ezt egy mozdulattal is meg lehet csinálni. Ez azért jó, mert meg tudod tanítani a Beninek. De hányat vettél a hagyományosban? Nyugtass meg, hogy többet vettél. És egyet. Még van. Ez egy dupla szett. Igen. Ez egy dupla szett. Ez gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint az előző. Ebbe kettő darab van. Ezek már szerintem mind design, mind praktikusság szempontjából, ezek már jobban vannak összerakva. Ezeket is egyetlen mozdulattal tudod beélesíteni. Ja nem. Akkor kettővel. Kettővel. Akkor kettővel. Aha. Így. Új próba? Zsűl, légy szíves. Nagyot is? Ez már durvább. Ennek van ereje. Made in China. Ott azért, hát tudod, mekkorák az egerek. És neki is vége ott akkor azonnal, mi? Annyi. Szegénykém. És itt van az, ami nélkül néz, nem jöttem volna szűrő. El. Mint megrögzött állatvédő, azért nem jöhettem volna egy olyan nélkül, ami mondjuk így életben tartja az egeret, és el tudod vinni mondjuk a doszpotékig, és be tudod dobni a kertjükbe, de már elkötöztek, azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy úgy néz ki, mint egy tésztaszűrő. A tetején van egy pici kis lukacska. Itt is szintén belerakod a kis diócskát, ide bármit rakhatsz, egyébként diócsalonnát, trapistát, hogy hívják ott, belugakaviárt, bármit, és ő bemászik a tetejéd, és nem fogjátok elhinni ezen a pici kis lukon, ami akkor, mint egy régi egyforintos, messzép, ha nem olyan régi egyforintos, nem tudja. A kis teste olyan, hogy gyakorlatilag ezen a lukon simán bemászik, viszont kifelé már nem fog tudni a kis tüskék miatt, és benne marad. És ott lesz majd, ott fog majd téged figyelni majd reggel. Szia, Valács! Fújj, azt mondjuk, annak jöjjön, hogy nem mondod a fújjön, csak mindenek, a szépen jöjjön, a szépen jöjjön, a szépen jöjjön, a szépen jöjjön, a szépen jöjjön, a szépen jöjjön, a szépen jöjjön, a szépen jöjjön, és kiöntöd. Jó, és mindig egy van, tehát vettél több fajtát. Igen, természetesen. Jó. Jaj, bocs. Jaj. Jó, hát lerakom mindegyiket, én nem pecselek. Tehát, hogy... Ne pecselj, szerintem semmiképpen. Ezen nem megy egy egér, gyereke. Hogy micsoda? Hát ezen nem megy be egy egér. De bemegy. 8 mm. Figyelj, nem hiszitek el. Kézed által bemegy. Igen? Bemegy. Most mondta. Hát bemegy. És félelmetes. Ő mondta? Én hiszem neki most mondta. Igen? Be fog menni rajta, be. Mert az olyan, hogy a macska ott átfér, ahol a feje átfér. Azt igen, tudjuk. Igen. Az egér is? Az egér is. Ha? Az egér is. Nem hiszed. Hát figyelj, hogy csak abból indulsz ki, azokból a fotókból, amiket Balázs mutatott, hogy milyen pici kis apró résen keresztül jönnek be a fal és az ajtó vagy nyilázáró között, az egyszerűen hihetetlen, hogy mire képes ez a kis egérke. Értem. Jó, hát féltek, mindenket lerakom ma este, mert még ma nincs a Beni, és akkor ő nem látja holnap az eredményt reggel, és aztán majd beszámolok, hogy mi történt. Elhelyezem ezeket a kis csapdákat. Így van. Megpróbáljuk léprecsolni a kis jószágot. Cini-cini, kis egyére minden lukba belefér. Dióm? Nincs, nem jó, veszek. Vegyél, de nem daráltat. És mi pucoljam meg, vagy hagyjam neki úgy, vágjam félbe, vagy? Igen, igen. Tehát maga pucolt, jó legyen. Hát. De van olyan kell, aminek erős az illata, tehát egy kis kolbász, igen, sajt, tényleg, ami azért oda vonza a kis szimatát. A dió az. Valami a dió, nem adtak tippet neki. A gazdaboltban nem mondták, hogy miben jön lépre a kis jószág. De azt mondták, hogy ő mondom, dió. Tényleg, ez úgy működik náluk, mint a Hújberfélén a friss fű. Arra jön. Hújberfélén a kanabis. Mit mondtak Poloskára? Figyeljetek, akkora ötletet mondtak, hogy azt kell csinálni, hogy már nyáron kiraksz papírdobozokat, és a papírdobozokban pedig forgácsot. És állítólag ebbe a forgáccsal teli papírdobozba, ők cipős dobozt mondtak, beköltöznek a poloskát, aha, és aztán szépen fogod magad, és amikor jön a szezon... Csak ennyi forgács. Ennyi az egész, hogy ezzel meg azt mondják, hogy meg kell ritkítani, mert hogy igazából nem lehet velük semmit csinálni. Már készítenek ilyen szexferomon alapú, ilyen mindenféle ilyen vonzó anyagokat számukra, amik aztán mérgekkel kell, stb., de az nem annyira jó. Illetve van egy olyan szer, amivel be lehet fújni például a redőnytokot, és akkor azt ők nem annyira szeretik. Aha. De azt nem mindig szeretik az emberek sem. Tehát te is érzed. Igen, de hogy alapvetően egyébként... van benne, igen, befújod magad, és mindenki hogy alapvetően megvan. Nem lehet velük mit kezdeni. A Darazs akkor is olyanokat mondtak, hogy mindenképpen valamilyen hűvösebb időben próbáljuk meg megküzdeni velük, mert hogyha melegebb időben teszem azt, akkor a Darazs előjön, és akkor egy elég komoly kümite alakulhat ki köztünk, aminek én megszívhatom a végét elég csúnya. De mi Darazsak is beköltöztek hozzá? Igen, be. Vástak magukat, de befúrták magukat. Hát oda hívjál azért oda valakit. Van egy nagyon meleg fal részünk, egy ilyen, ami igazából nem a háznak csak tartozik, a oldalról megtámaszt és elválasztja a teraszt a garástól. És ez egy nagyon meleg fal, és szépen ott furt magának egy lyukat a falba, érte, készített magának egy járatot, és akkor oda jár. Oda jár, és akkor ott hozza világra a kis barátjait. A kis Darazsakat. És de mondom, nagyon-nagyon okosakat mondani, és végtelenül jó fejek, aranyosak, és minden kérdésedre tudnak válaszolni. A petpalackosat mondták? Nem. Darázs? Nem. Oldalát kivágod, sör bele. Hát, izé. A képzel már a nagyszobájukba. A szobában nincs nekem. Majd lesz. De egyébként Darazsunk nincs, pedig ugyanannyi, mint máshol. Tehát én nem éreztem Darazs inváziót. Poloska az van. Nekünk ez egy ilyen nagyon hallgatnak, sütötte, tényleg ez. Igen, de engem biztos megfigyelnek. Össze-vissza fújkáltunk mindent. Tuti, be vagyunk poloskázva. Azt meg aztán írthatod. Holnapokig kevertek itt, ha cipős dobozok forgáccsal egy poloskát se találtunk benne, pedig biztos, hogy van. Tuti, hogy figyelnek. Úgyhogy működni fog ez a dolog szerintem. Jó, köszi. Mennyivel lógok, majd mondja, adjál. Két rugok. Összesen? Haló, az volt, hogy 3 alatt nincs fizetés. Mit? Nem mondtad. 3500. Azt mondtad, 3 alatt a vendéged vagyok. Hoztál orrcseppet is? Nem, mert a kedves hallgató, aki ajánlott az orrcseppet, azt mondta, hogy nem vényköteles. És ez vényes, de az gondoltam. Vényköteles, igen, mert szteroidos orrcsepp. Gondoltam, mert egyébként ma léptem a javulás útjára kicsit. Egy jobb. Igen, ma valahogy úgy keltem, hogy ma egy kicsit elindultam, igen. Már hogy érted? Már csak hetero oldalakat nézeget? Még van egy, nem tudom, hál' Isten, ma ugye elindultam jó. Kicsit, nem? Ugye? Hogy úgy mintha. Hát kell is. Hát pszichésen megy. Hát október 1 értelt. Gyerekek, elment a két nap. Egyrészt most már nem kell betegnek lennem, ráadásul. Október 1. Október 1. Duatlon verseny. Indulunk. De az ajkaiaknak szólnék, hogy egyrészt ők még nem jelentkeztek. Ők már nincsenek ott, ők elköltöztek. Igen, és hogy azért annyira ne alapozzanak erre a versenyen, hogy ott leszünk. Október 1. Duatlon. Be van írva. Így van. Be van írva. beteg vagyok. Be van írva, pénteken be van állítva az ébresztő, ne felejts el, csütörtök este már beteget jelentek, így pénteken köhögsz. Nem, valahogy ma, nem is tudom mitől, pedig nem volt semmilyen kúra, meg semmi, nem. De ott kis orcsepp, kis ez az, és úgy ma éjszaka már éreztem, hogy úgy jobban aludtam, meg már nem. De a hangom se talán annyira. Jó, ugye? Jó, hogy igen. Masszív javulás van. Lejjebb hagyott a versenyláz. De valószínű, tudom. Igen, hogy most már elmúlt, most már tudod, most már, hogy kicsit már... Kinnepelted magad. Kitekertem magam. Megszámogatod a világrangista pontjaidat. Regeneráló szakasznak vége, meg kipültem magát, most már újra edzésre gyúr. Most már kezdek helyrejönni. Na jól van, oké. Azt mondják, hogy Bali ne dióktrak, szalonnát imádják, egy jó tanács, puszi Marci. Vagy a füstölt kolbász a legjobb az egér ellen, azt nagyon szeretem. Jó, hát már elpazaroljátok itt a kincseket. A dió mehet, füstölt kolbászt hagyjuk békén. Gyerekek. A máshol is helyen. Én nem láttam még embert, aki, vagy témát, ami ennyire lázba tartott volna embereket. Tehát tegnap Viki tette fel a gyereket a buszra, és a szülőkkel nagy kupak tanács volt, hogy mit kell csinálni egér ellen. És mindenki ugye hát segítőkészen mondta. A Facebook oldalon 700 hozzászólás, hogy ott az egér, egymással vitatkoznak a kommentelők, hogy ki a hülye, kinek volt már valódi egere, és mit kell valójában csinálni az egére. Mit tudsz az egérről? Tehát mit tudunk mi a Facebookról, hogy gondolkozz, hogy milyen tartalmat tegyél föl, tudod, amikor azt gondolod, hogy egy vicces mém vagy kép, mondjuk én azokat nem nagyon szoktam feltenni, de hát nem kell ide nagy tartalom, egy kicsi egér, és meg is van. 700 komment, érted? És mindenki írja a jó tanácsát. Semmi náluk. 600 darab egél volt. Csak egy befőttes. Igen, nagyon, tényleg nagyon kemény. Na jól van. Ébredezzetek, drága hallgatók. Jó, mindenki szépen. Jelentkezzetek játékra, igyátok a kávét, kelegessetek, barátkozzatok a gondolattal, hogy nem sokára iskola. Drága szülők, ez jó hír is, meg rossz hír is. Jön a dugóban állás. Az indulás, az idegeskedés, a gyerekkel tanulás, a leckeírás, de hát ez szépen, szépen megyünk vissza a gyerekek az őszbe. Én olyan szomorú vagyok, hogy el sem tudom mondani. Nem, nem szeretem, én úgy szeretem a nyarat. Nekem olyan jó a meleg. Évről évre egyre jobban szeretem. Már most jön az őszi szezon. Triatlon duatlon volt. Ja, triatlon duatlon, jó, hát figyelj, azért dolog. Hát ne viccelj. Már nem kell 35 fokba biciklizned, mint a múltkor. Október 1, hát ott vagyunk, ajkán. Hát nem is értem, hogy van-e még kérdés. Értem. Nincs. Természetesen ott vég. Minél rosszabb az idő, annál kevésbé fog fejfást okozni, ha lemondasz egy versenyt. Igen, de nem, csak tudod, jönnek ezek a, belegondolsz, hogy jönnek ezek a borongós, ilyen napkirándulós legjobb. Felszed a kis hátizsákon. Nem szeretem, nekem a nap az élete. Nap az élet. Ha sem csináltad meg mi a házi feladatodat, miért nem mondtad, hogy mára van törtelemből leck? Nem hiszem el. Igen. Mondja ezt Móni. Mondja ezt Móni, miközben te bent sorozatokat nézel. Igen. Igen. Azért ismerlek azért ezt már. Hajrá! Csak így tovább, hogy üszke vagyok rá. Elmentem sorozatot nézni, tehát... De nem tényleg, hogy valahogy a nap az egy ilyen éltető energia, és amikor az így eltűnik fél évre, akkor én így megmakkanok. És ez szolárium semmi nem segít. Nézd majd a Survivor-t, abban van sok. Belenéztem tegnap, belenéztem igazából. Hát én nem fogom nézni. De nem azért, mert nem rossz, nagyon jó ez a műsor, csak ezt tényleg le kell ülni és nézni, hogy értsd ki ellen, ki ellen. Igen, hadnak. Igen. Tehát ez azoknak való, akik rácsúsznak és végignézik. Én közben ott vacsorát csináltam, gyerekkel jössz, tehát nem tudok alakul úgy belefogni. Alakul már olyan ellenségeskedések vannak. A második adásra? Persze, hát a két táborra osztottak, és a sárgák már elvesztették a párbajt, és akkor ott most már indultak. Igen. Fúrás-faragás. Persze, hát persze, ez működik. Mind a két csapatból ugye megmondó ember, és a megmondó ember az addig szimpatikus, amíg nyertek. Érted? És amikor meg elveszítetek valamit, akkor meg ez a mindig csak okoskodsz, mindig csak megmondod, mindig csak kijelentesz, nem kérdezel, nem akarod megbeszélni velünk, érted, dirigálsz, hát játszod meg a kis Hitler, érted? Tehát, hogy ez igen. Érdekes. Szokásos történet, de jó, tényleg jó, meg hát jól össze van rakva. Na, menjünk el akkor hírezni, jó, írjatok, ha játszanátok, kelegessetek, ébredezzetek, aztán jövünk. 3 perc, pontosan fél hét. A Rádió 1-en Balázsi. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ébresztő, itt vagyunk, már is 6:45 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, Viberesek is itt vannak, hallgatóink is itt vannak, gyerekek, mindenki itt van. Gyülekezik a csapat, ezt szeretem, az ilyen reggeleket, amikor gyűlünk, jönnek az ismerős arcok, Kaziék, Szalájék irogatnak, Perec is megjött, ami mindenki persze. Szépen lassan, az jövöget, ébredezik, köszönget, jön velünk, nem? Fölébred, beír valamit a Viberre. kapcsolódik a témákba, írja az ötleteket, hogy mit rakjál az egér fogóba, és mit ne. Kell találnom egy új topikot majd, igen, azt hiszem. Megvan az egér, és akkor találunk más, mert most már én is unom ezt az egéres történetet. De mindig meglepődöm, hogy hangya, egér, méhecske, darázs, nem vált ki semmi emberekből ennyi egér, reakciót. Egér, és fogott mindenki élete, érted? Hát nekik is lehet egerük. Egyébként igen, meg hát örülnének neki, hogyha az ő tipjük jönne be. Egérfogó tippek, kukac.rádió1.hu ide küldjétek akkor az ötleteket. Már írták egyébként, hogy inkább avasdió legyen, jó? Mert hogyha nem avas, akkor kieszi belőle a takarítónő. Avasdió. De tényleg avas, csak avas. Avas. Képzeljétek el, már Ferinek meséltem, rántott cukkinit csináltam tegnap. Na, most nézd meg, micsoda gondos apa, nincs otthon a gyerek, rögtön főz valamit. Nem tudom, hogy jött, csak kaptam egy cukkinit, ilyen nagyot, de ez ekkora volt, egy saját terv, és ekkora cukkini. Tehát egy ilyen tök, vagy nem is tudom, ekkora volt. Remélem cukkini volt. De mindegy, megcsináltam, olyan jó volt, én úgy szeretem. Nagyon kis, egyszerű. Hát nem egy bonyolult történet. Tényleg a panír mindent visz. Sajnos ennyi, az a baj, panír mindent visz, gyerekek, de tényleg rántott hús, ha belegondolsz, rántott gomba, rántott sajt, rántott cukkini, ez mindig jöhet. De finom, megsóztam kicsit, hogy levet engedjen előtte. Kivágtam a közepét, meg kicsit magos volt. Úgy nézett, mint a hagymakarikat, tudod, hogy nem volt közepe. Mondom, érdekes, a múltkor nem ijedtem, de lehet, ez még zsenge volt, és azért ott benne hagyták a magot. Nagyon jó lett. Zsenge, de szép szó. De így mentél az utcán, és valaki a kezedben nyomott, azt mondtad, hogy kaptál. Nem, voltam valahol hétvégén, ahol egy ilyen saját termelési cukkinit valaki a kezemben nyomott. Nem, untam már üresbe a szerános sonkát, és azért gondolt, hogy valamit kéne hozzácsinálni. És ott állt a cukkini, árválkodott, és úgy tegnap mondom, nincs gyerek, ráérek egy kicsit, mondom, hát akkor balikán, vesd be magad a konyhába, csinálj egy jó kis rántott cukkinit. És mire azért a Viki meg a másik gyerek, azért csináltam a rántott cukkinit. Dupla panírral, tehát Benke Laci bácsi szerint csináltál. Megcsináltam a trapista sajtos pacalvelős túlótortát Benke Laci bácsitól. És utána lefolytottad egy nagy literes tégelyes a vaníliafagylat ketchup-a. Megcsináltam a tojásos virslis kelbimbos csoki tortát Benke Laci bácsitól. Igen, sok pillecukorral. Rengeteg pillecukorral és hihetetlen mennyiségű C-vitamint tettem bele. Nem, sima egyszerű, csak így. Hát azért egy panírt azt meg tud mindenki csinálni. A vegetament bele a tojásba? Egy magi étel kockát beleraktam a lisztbe. Felforraltam. Sütés közben elmajszolgattál két pörkölt szaft kockát. Így van, beledobtam a forró olajba egy leves kockát, abban azért olyan nagy baj nem lehet, úgyhogy figyelj, jó lett. Nem, tényleg. Nem is kell hozzá nagyon semmit csinálni. Házi majonészt csináltál hozzá? Nem, azért ne essünk át a másik oldalra. Házi majonészt, és őszintén Feri, ne húzd ki a gyufát. Miért ne húzzam ki? Kézi, botmixerre egy percig fölhúzod, és kész. Mindent így ad elő. Jó, tudod, mire megtalál a botmixert, tehát 10 perc. Házi majonész, egy perc, kis mustár, kis tojás, kis ez, kis az. Hát azért tudod. Persze tudom, hogy kell majonészt csinálni, de nem állok neki. Sajnos a tubusos volt. De a jobbik fajta, ami szerintem hasonlít az igazihoz. Úgyhogy jó volt az, nem flancoltunk itt igazi majonézzel. Hát azért... Senki nem eszi meg már a házi majonézt. Élni. Annyira hozzászokott mindenki. Igen, pedig nem tudnak egyébként jó házi majonézt csinálni, de alig várom már Feri műsorát, az 5 perces recepteket tényleg. Tehát, hogy ez. És utána pedig a botmixert elmossuk. És már akkor is vissza a helyre. De most az 5 perces receptek, az mindig azt ne úgy számold, érted, hogy előkészítés, meg a, nem, az előkészítés, meg a mosogatás, az már egy külön szett. Ja! Maga izé, az érted. Tudod, hogy megbántam már egyébként a panír közepén, annyira utálom, amikor tudod, ilyen lisztes tojásos a kezed. És összeragadtam, és mondom, hogy ránéztem, és egy halom cukkini ott megpucolva, tudod, és úgy a felénél rájössz, hogy most ezt, hogy valaki átvenni, akkor úgy nem bánnád. Jó ötlet volt az elején cukkinit csinálni. Három bent a sütőben már sült, tudod, vagy a teflonban az olajban, de még ott van 35 darab, amit felkarikáztál, mert akkor még nagyon volt kedved csinálni, és akkor még úgy érezted, hogy tiéd a konyha, te vagy az élet császára, rántott cukkinit csinálsz. És a negyediknél jössz rá, hogy ha most így valaki eszi kivenni a kezedből, igen, lemosnád a kezedet, és aztán Jó, parancsolj, és akkor rájössz, hogy még 26 darabot kell bepanírozni, és mondom, miért kellett ebben nekem, miért? Holnap olyan jól fog hangzani, hogy elmondom, hogy 20 tojást vertem fel, de hogy most így picit sokra. Igen, de aztán ősies volt, megcsináltam. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk, mi volt tegnap este, vagy tegnap reggel, hogy álltunk? Egy pont, ugye? Egy pont a hallgatóknak, tehát egy-egy. Tehát kettő. Ja. Mi? Hogy? Megint szerda van? Igen. Ezek szerint? Igen. Ebből tudod. Érdekes, szerda érdekes. Jó, hát akkor megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió 1 verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Sziasztok. Anita, hello Anita! Honnan? Igen, Anita. Honnan hívtál minket? Ócsáról. Ócsáról? Mit csinálsz Ócsán? Munkahelyen vagyok. Dohányboltban dolgozom. Nagy most öcsön, mert ugye Anna visszahívott, és kiraktam a rögtön jött a táblát. Úgyhogy most csönnyugalomban üldögélek itt. Ott állnak a Sophie vadászok a bolt előtte, meg vidáman játszom. Nagyon helyes. Hát igen, egyébként zavarna, mert a kamerából látnám. Lehet, hogy ketten hárman már az ajtóba állnak. Nagyon menik az ajtó. De ide hátra elbújtam a boltba, mert nem akarom látni a kamerából, hogy ott ketten hárman már. Nehogy a tulaj meghallja, hogy aztán te itt adásban. Nem. Most nem. Belefér. Belefér. Jól van. Egy nap meló vagy? Te hogy vagy beosztva? Nem, normálisan napi 8 órában. Minden nap dolgozok, igen. És Ócsai vagy? Azért Ócsai dohány volt? Igen. Aha. Igen. Hogy összerakta? Minden szállott el volt. Kivel játszanál, Anita? Veled, Balázs. Nagyon jó. Látom, örült neki, igen. Vagy hallom. Most már alakulok, tehát még kipaktam a héten egyszer. Nem, nyertél. Lett. Ja, nyertem? Nyertem. Tényleg? Aha. Hát akkor, ja tényleg, hát ott lovagolok. Tegyünk egy próbát. Igen, kint lovagolok a mezőn. Bizonyám, nagy, de mindig lovagolsz. Vágtatok. Na, induljunk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire. Na, itt vagyok, Anita. Én is itt vagyok. Kérdezhetek? Szeretnél? Hát, szeretnék. Előre eltervezted? Egér. Mondhatjuk, igen. Egér téma. Igen, mondhatjuk, igen. Jézus Máriám. Jaj, Istenem. Volt Bali. Ennyi. Hozzam, amit kell. Már 2 a héten. Köszönjük szépen. Nagyon hasítok a játékban. Ugye, hogy mennyivel egyszerű, amikor az ember hallgatja? Igen, játszani nem egyszerű. Főleg velem. Érted. Hát Anita, mit akartál volna kérdezni? Egér témában a Titusra, hogy kilót itt napok óta, de hogy miért nem szereztek be egy cír most? Azt gondolom egyébként, hogy a gyertőcök is örülnének neki. Igen, nagyon. Az a baj, nagyon van egy nagyon durva macska allergiám. Tehát én belépek egy lakásba, ja. A macska van, ha nem látom a macskát, 2 percben megmondom, hogy most vagy én megyek el, vagy a macska. És akkor ilyenkor... Ja. Annyira erős a kisugárzásom, hogy bárhova megyek, kirakják a macskát. Nem bírom a macskát, tényleg. Van egy darab macska, aminek nincs, ami nem okoz allergiát, valami 500 000 forint. Az a szőrtelen? Nem szőrtelen, van olyan, úgy tenyésztették ki, hogy a szőre nem okoz macska allergiát. Na mindegy. Jó, ő viszont nem fog égeret. Mindegy, nem is az lényeg, szóval nem tudunk macskát, meg én nem is akarok, nem szeretem nagyon a macskákat. Jó, hogy nem szereted. Nem. Hát akkor sok sikert ehhez az egérvadászathoz. János, bevásárolt tegnap gazdaboltba, megyünk haza. Ennyi. Szerintem először levágom a nagy ujjamat, szerintem bele fogok lépni 2 úgy, hogy amputálom a hüveg, a nagy lábujjamat, de holnapra kisebb-nagyobb sérülésekkel meg lesz az egér. Jó, Anita, köszi, hát sajnálom, nincs ajándékcsomag. Én is, majd legközelebb. Köszöntöm szépen. Puszi, ciao, hello. Sziasztok. Hello. Akkor tehát az állás? 2-1. 2-1, ide. Menni kell, gyerekek, menni kell, mert vezetnek a heti összesítésben, úgyhogy menni kell. Még 2 hetet be kell hozzunk, akkor van egál 15-13 most. Ja. Hát ha nyerjük a hetet? Akkor már csak 15-14. És ez a hét, ez már, tehát dőljetek hátra. Hát, volt már hát ilyen. Gyere, hát most 2 egyet kell behúznunk, holnap vagy holnap után. Holnap élőbe játszik valaki, az eleve olyat szerzünk, aki a kontaktus érte. Külföldi nem játszott még, és nagyon megvan ijedve, és nem beszél angolul. Így van, elég, hogyha 2 szót tud, és azt is mondja, legalább az egyiket. Igen. Na, ha már kitelepülés, tényleg gyorsan mondjuk el, Erzsébet téren vagyunk holnap, és amszterdami utunk is van, egyenesen Amsterdamba, Budapest-Amsterdam, nagyon fontos. Aki jön holnap bőröndel, és hajlandó ebben a kis kalandban részt venni, az adás után elrepülhet Amsterdamba, hogy kivel, hogyan, s miképpen az ott dől el. De ha vállalkozó szellemek vagytok, van kedvetek, jó arcok vagytok, gyertek bőröndel a helyszíre, mert egy 3 napos, 2 éjszakás amszterdami utat lehet úgy nyerni, hogy adás után viszont indulni kell. Óriási buli. Városnézéssel, szállodával, repülőjeggyel, mindennel. Ezt mondhatni egy nagyon-nagyon klassz kis amszterdami út. Viszont ez az kell, kell, hogy bőröndöt hozzatok. És legyetek készen az utazásra. Egy-két alsógatya, egy-két póló, talán egy kabát, mert 20 fok van Amsterdamban, és egy személyi okmány. Elég a személy is, mert hogy unión belül vagyunk. Tehát nem kell útlevél, ha valakinek nincs útlevele. Aki ki tud ütni pár nap szabít, aki Szabinban, aki szereti a kalandot, jöjjön holnap bőröndel. Jó? Mert ott dől el, hogy valaki elutazik Amsterdamba, és hát Amerikába is. Így van. Gyakorlatilag Észak-Amerika bármelyik városában elmehettek, hát majd kiderül, hogy hova. Hát hallottunk már történeteket, ki New Yorkba szeretne menni, ki... Las Vegasba, New York, Las Vegas volt ugye egy esküvő, aztán New Yorkba találkozni rég nem látott testvérel, vagy aki csak azért akar elmenni Amerikába, idézőjelbe csak, mert hogy egészen picikora óta ez a vágya. Hát ilyenek azért vannak még egy páran. Vannak egy páran, igen, úgyhogy még lehet e-mailt küldeni, ugye ott úgy kell nevezni. Úgyhogy jó kis jambori lesz holnap. Én kíváncsi vagyok, hogy jönnek-e bőröndel. Tényleg megmondom őszintén, hogy van-e olyan vállalkozó szellemű hallgatónk, aki azt, hogy gyerekek, van 3 napom, ráérek 2 éjszaka, 25 éves vagyok, egyedül vagyok itt a bőröndöm, sorsoljatok ki, mennék Amsterdamba. Hát, és ott áll holnap becsomagolva rendesen. Egy darab kézipodgyász. Hát nem kell más. Nem kell simán. Hát semmi. Nem kell nagyon más. Hát most gondolj bele, ahogy mi is beszéltük, ha ezek a paraméterek ránk igazak lennének, hogy 25 éves egyedülálló, ott állnék. Hát kimész, megnyered, elmész. Igen. Én ki sem mennék. 25 éves lennék egyedülálló, annál boldogabb már nem lehet. Igen. Jövünk vissza, és rácsérünk egy hallgatónkra, aki Houstonban él, ugye hát mindenki tudja, hogy mi történik Texas államban, azonban is Houston városában, és hát rengeteg megyében borzasztó a Harvey hurikán, ugye hát mindent elpusztított arra, amit lehetett, gátak szakadtak, már át tegnap olvastam, elárasztottak városokat vízzel, embereknek kellett otthagyni az otthonukat, kitelepülni, és tegnap közzétettünk a Facebook oldalunkon egy felhívást, hogy aki Houstonban vagy Texas államban él, írjon nekünk, és megpróbálunk vele kapcsolatot létesíteni, úgyhogy rengetegen jelentkeztek, hívjuk az egyik hallgatónkat, aki kint él, babysitterként dolgozik, hogy beszámoljon arról, milyen az, amikor valakit evakuálnak, mert ugye ő is evakuált között van. Úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt! Már is folytatjuk. Hűvös a reggel, mindenki készüljön, de aztán jön a meleg. Ma, holnap, holnap után még jó idő lesz. Vasárnap romlik majd el az idő, hogy olvastam. Trafi van az Üllői úton kifelé. Trafi az Üllői úton a klinikáknál befelé, bocsánat, ez Gergő küldte nekünk, köszönjük, ez a legfontosabb, közlekedés szempontjából egyébként nyugi van. Na, fontos ugye, hogy megyünk kitelepülni holnap Erzsébet tér, aki bőröndel jön és kiállja a próbát, az mehet majd Amsterdamba, a 2 napos, 3 napos 2 éjszakás program, amiben benne van városnézés, ha elmész és megnézed a várost, de hát benne van. Ez egy városnézés. Hát maga egy városnézés, hát már Amsterdam elmész, már megnézed a várost. Elmész, sétálsz, visszamész, adunk szállodát, repülőjegyet, és utána azt csinálsz, amit akarsz, jössz, mész és élvezed az amsterdami kitelepülés, vagy hát kirándulást. A lényeg, hogy holnap akkor viszont bőröndel kell megérkezni, mert hogy délben kint kell lenni a reptéren. Úgyhogy gyertek, nyilván az még nem nyer, aki bőröndel jön, ott még meg kell majd oldani egy feladatot, de ha megcsinálják és ügyesek, akkor viszont mehetek. Így van. A 25 éves kort vagy mehet a hallgató Amsterdamban. Mondtuk, természetesen nincsen korhatár. Nincsen korhatár, bárki jöhet, aki érez magába a kalandvágyat, menne, és azt mondja, hogy ráérek, gyerekek, és van két kicsi kézipodgyászom, vagy egy darab belepakoló 2 pólót, egy kabátot, ennyit. És van egy személyigazolványom, akkor hadd menjek én Amsterdamba. 18 éves kortól 100 éves korig, ahogy szokták. Így van, így hát legyen nagykorú. 10 évesek tömege fogott állni. Így van, de a 100 éve felettieket sem szeretnénk kizárni a játékból, ők is mehetnek. Senkit, abszolút senkit. Jó, holnap Erzsébet tér, úgyhogy gyertek. Na, mi pedig ígértük, hogy ugye felhívunk egy hallgatót, vagy felhívjuk az egyik hallgatónkat, aki kint él Texas államban, azon belül is Houstonban volt, ahogy látom, mert már ugye máshol van. Hogy meséljen nekünk, mi történik, ugye tudjuk, hogy egy elképesztő erőjű hurikán csapott le Texas államra, Houstonra, és most már egyébként egy másik államra is, ahogy ugye megy tovább, és hát emberek sokaságát kellett evakuálni, rengetegen az autópályán hagyták az autójukat, háztartásokban nincs áram, nincs víz, sok a halálos áldozat is már, és hát azt mondják, hogy igen, már most láthatóan Amerika egyik legnagyobb katasztrófája és legnagyobb pusztítása lesz sajnos, ami Texas államban történik. történik? Hát az ember olvassa beszámolókat, borzasztó, hogy hányan vannak áram nélkül, hogy szakad az eső, hogy nem tudják, hogy milyen idő lesz. Egyelőre nem csendesedik a történet. Már Trump is megérkezett, aki egyébként azt mondja, hogy nincs globális felmelegedés. Nincs, bizony. Ez nem az. Ez ugye nem az. Minden esetre, hát kemény, már látom, hogy nagy amerikai sztárok is posztolnak, létrehoztak egy segélyvonalat, mindenki küldjön SMS-t, és akkor SMS-enként $10 támogatják az áldozatok hozzátartozóit, meg hát a bajba jutottakat. Úgyhogy egész Amerika összefogott, és próbálnak segíteni. Gyakorlatilag minden... teljes államot kell majd újjáépíteni. Így van. Hogy most még a megúszásom vagy nyilván, hogy ott ülsz, ugye drámai képek, helikopterrel mentenek ki embereket, hogy ülsz egy fán, és látod, hogy mindenedet elvitte a víz, te nem tudsz hova menni, és akkor utána meg ott van benned, hogy és utána mi lesz, ha ez elvonul. Igen. És ugye volt egy olyan hurikán, amikor felszólították a várost arra, hogy menjenek, és akkor rengetegen az autópályán maradtak, ugye ez a Rita hurikán volt, amikor inkább a nagyméretű evakuálást választották, és hát az lett az eredmény, egy napon keresztül mindenki ült az autóban, mert bedugult a város, és mondták, hogy nem, most mindenkit arra szólítottak fel, hogy maradjanak, tehát emberek százezrei maradtak otthon Houstonban a lakásukban, viszont így lehet, hogy jobb választás volt, viszont rengetegen már áram nélkül, ugye próbálják menteni őket helikopterrel, látod a felvételeket, ahogy csónakokkal húzzák ki őket, emberek viszik kezükben a gyereket, a kutyát, egy zsákba a cuccodat hagyod ott a lakásodat, és evakuálják őket, szóval borzasztó, borzasztó. Korábban ilyen felvételeket tényleg csak Ázsiából lehetett látni, ott is azért hozzá vannak szokva ezek az dolgok, az Egyesült Államokban is azért a hurikánok nem szokatlan természeti jelenségek, de ilyen léptékekben, ilyen mértékekben ez számokra is még eddig ismeretlen volt, illetve hát New Orleans óta sajnos. Hát a Katrina azért igen, azért volt egy-két nagy hurikán, ami sajnos ugye megtépázta Amerikát. Na, itt van a hallgatónk. Hello, jó reggel, szia Zsófi! Sziasztok, itt vagyok. Hello, szia. Zsófi, ciao, hello. Te kint élsz Amerikában, vagy ez csak egy látogatás volt? Igen, én kint élek Houstonban február óta. Február óta? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Én tanulok, illetve gyerekekre vigyázok. És keveset kiegészítésük nyilván az iskolára, ugye? Azért kell dolgoznod? Nem. Tanulói vízummal vagyok kint, tehát ott csak egy plusz, hogy tanulhatok. Uh-huh. Ja, értem. Na, és Houstonban voltál téged, ha minden igaz, akkor evakuáltak, ugye? Igen, méghozzá hétfőn délben. Igen. Hétfőn délben. Na mesélj egy kicsit, Zsófi, hogy mi történik ilyenkor. Tehát tudtátok, hogy jön a vihar. Én azt olvastam, hogy mindenkinek mondták, hogy maradjanak otthon, ne induljanak el, hanem maradjon mindenki a lakásában. Miért kellett téged aztán evakuálni mégis? Az egész úgy van, hogy konkrétan minden autópálya, minden út lezárva Houstonban. Tehát hogy van olyan út, ahol teljesen a jelzőlámpáig ér a víz. Tehát tényleg nagyon durva a helyzet, és a mi városrészünkön, ahol mi lakunk, az utcánkban már a sarkon volt a víz. Mert ilyen kis folyók vannak, illetve egy víztár az annyira megtelt a reptér mellett, hogy azt az egész vizet rángették a városra. Tehát az még cuccba jött. Na és itt Amerikában van egy olyan rendszer a telefonokon, hogy ilyen vészhelyzet esetében küldik az értesítéseket, hogy most ezt kell csinálni, figyelj a tornádókra, figyelj az árvizekre, illetve küldik ki, hogy melyik városrészen van baj, és hát ugye milyenken is volt, mint mindegyiken, és ilyenkor van ilyen 10-20 perc, tud eldönteni, hogy oké, most mész, és amerre látsz, és ameddig tud, csak mész. Ezt hozzáteszem, hogy Houstonból hogy csak éjszaka lehet kijutni, tehát minden lezárva, az egyetlen járható autópálya az éjszak felé, Dallas felé vezet, illetve van a másik lehetőség, hogy marad. De ugye egész Houstonban nincs áram, nincs víz, kaját az körülbelül így 2 napig elég, és ennyi, és vállalnod kell, hogy saját felelősségedre ott maradsz, illetve fölköltözöl a legfelső szintre, ahol biztos, hogy nem juthat víz. És hogyha úgy tesz, hogy mész, hogy nem maradsz, akkor mindent hátrahagyva, amerre tudsz, és ameddig tudsz, addig mehetsz. Mi szerencsére ugye elindultunk észak felé, Dallas felé, és utána elmentünk keletre, tehát most itt vagyunk Floridában, ami teljesen biztonságos, ugyanis például a vihar az most éppen Louisiana-ba tart, Houston után. Florida szerencsére biztonságos. És a maga az elindulás az hogy néz ki? Tehát azt mondják, hogy oké, te döntöd el, hogy elhagyod-e a lakást, hogy nem, elindulsz gyalog, és zsákban a ruháiddal, nem. Vagy mész, aztán egyszer csak valaki összeszed, hogy ezt hogy kell elképzelni? Nem, beülsz a kocsikba, és ameddig tudsz, ameddig nem akadsz el, addig mész. És az a baj, hogy sokan ugye elindultak és elakadtak. És azért van az, hogy elhagyatott autók vannak az autópályákon, minden úton, de tényleg mindenhol. Tehát nekünk is nehéz volt közlekedni, nagyon-nagyon zúgott az eső, már az autópályára is folyt rá a víz, tehát mi éppen, hogy kijutottunk a városból. Nem tudom, hogy akik utánunk indultak pár órával, mondjuk nekik sikerült egyáltalán. De várj, és mi történik, szóval, ha elakasz? Tehát mész az autópályán, egyszer csak az van, hogy nem tudsz tovább menni, akkor ott hagyod a kocsit és gyalog menekülsz tovább. Ha tudsz menni gyalog, igen. Nem, menekült, hanem mondjuk följött a 911-et, vagy például a hadsereget, mert már ők is kint vannak. A 911-nél már van egy korlátozás, hogy csak akkor hívhatod őket, ha nagyon-nagyon életveszélyben vagy, mert annyian hívják, hogy nem tudják feldolgozni, és nem tudnak annyi segítséget küldeni. Tehát ilyenkor hívod, és vagy jönnek érted ilyen óriási teherautókkal, vagy helikopterrel tényleg, ahogy mondtátok. Tehát az is nagyon-nagyon gyakori, hogy helikopterrel jönnek érted, és kimentenek, és elvisznek egy olyan helyre, például egy főiskolára, ami magasabban van, vagy templomban, amit kialakítottak ilyen menhelyszerűségnek, illetve egész Texas államban, akik menekülnek, akiket evakuáltak, nekik ingyen van a szállás. Tehát, hogyha eljutsz egy hotelbe, amit nem ér el a víz, már az is nagyon jó. De azt gondolom, hogy amikor az ember átél egy ilyet, akkor ez ilyen filmszerű lehet, legalábbis olyan képeket látok én is különböző internetes oldalakon, külföldi csatornáknál, mint amit tényleg filmben látsz, a ilyen katasztrófa filmekben, és aztán egyszer csak ott vagy, nagyon fura lehet egy ilyet átélni, hogy az ember tudta, hogy van ilyen messze egy kontinensen, aztán egyszer csak ott vagy a közepében, és te is mész, és mentenek, és látsz elhagyatott autókat, de ezek a nagy klasszikus katasztrófa film jelenetek, nem? Amikor egy sofőr megy, és kerülgeti az ott hagyott, elhagyatott autókat, és aztán egyszer csak benne vagy. Igen, és az a baj, hogy itt például nem lehetett annyira rákészülni. Tudtuk, hogy jön a hurrikán, de ugye még múlt héten ilyen kettszerda körül, ez ilyen egyes kategóriájú hurrikánként indult, és mire Rockporthoz, illetve Corpus Christi azért négyes kategóriájú lett, ami ugye a max az ötös, tehát nagyon-nagyon durva, és elszúztam magával ezt a hatalmas vihart, ami éppen Houstonnál halad át. Amikor ő szóval filmes... nem is tudtunk annyira felkészülni. Igen, felerősödött hirtelen. Amikor a filmes élményt említetted, akkor nekem mindig az ugrik be, hogy ilyen katasztrófa helyzetben elindul a fosztogatás, elindul azoknak a üzleteknek a kirablása, aki látod, hogy a színes tény. Igen, jár egyfajta káosszal, vagy annak hiába. Ez nálatok bekövetkezett Houstonban? Szerencsére nem, ennek több oka is van. Az egyik az, hogy egész Houston területére kijárási tilalmat adtak este 10-től reggel 6-ig, tehát nem lehet ki az utcára, így nincsen lehetőséget fosztogatni. Illetve a második, hogy minden volt szinte üres. Tehát mielőtt jött a hurrikán, meg a vihar, péntek reggelre a boltokban már semmi nem volt, nem volt kenyér, nem volt tej, nem volt víz, nem volt szinte semmi. Ezt is most a hadsereg hozza Louisianából, Mexikóból, illetve New Yorkból, illetve itt Amerikában államról államra változik a törvény. Tehát nálunk Texasban például van egy olyan törvény, hogyha betörsz valóval, ellopsz valamit, hogy csak akár egy szacskó chipset ellopsz egy boltból, börtönbüntetést kapsz, ami a minimum 5 év és a maximum életfogytig van. Tehát az emberek nem is kockáztatnak. Na ott már visszatértő erő akkor. Igen, ott nem éri meg azért két zaskó chipszér, meg egy avokádó szószér azért 5 évre egy texasi börtönbe bemenni. Igen. Lehet, hogy elgondolkozza rajta. Egy csomag orbit 2 év. Igen, tehát az ember lehet, hogy elgondolkozik rajta. És akkor te most a családdal vagy kint, vagy barátokkal, vagy te most egyedül átvittek, hogy evakuáltak téged, elvittek Floridába, és akkor várod valahol a híreket, hogy mikor mehetsz vissza? Nem, én ugye egy családdal élek, egy amerikai családdal élek, és nekik Floridából származnak, és azért jöttünk mi Floridába, mert itt van egy nyaralójuk, itt van a szüleik, és itt biztonságos, tehát ide tudtunk jönni. És hogy van a család, vagy mit mond? Tudják ilyenkor, hogy mi van a házukkal, elöntötte a víz, megmarad, nem marad, vissza tudnak-e menni, erről vannak hírek? Szerencsére tudjuk, ugyanis az utcánban van talán ilyen 8-10 ház, és ketten ott maradtak, tehát ők így, ez a két szomszéd, ők ilyen kottakt emberek, tehát egyfolytában írnak SMS-eket, meg hívnak, hogy most mi van. Az utcánban van víz, a házunkban szerencsére még nincs, de ugye a vihar az, meg az eső, meg az egész dolog, ez minimum szombat estig lesz, tehát nagyon sok eső jön még, és nagyon durulhat még a helyzet, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz hétfőn, megpróbálunk visszajutni valahogy a városba, nem tudjuk, hogy sikerülni fog-e, vagy hogy meddig jutunk, ez biztos, hogy elindulunk, lehet, hogy ott ragadunk Dallasban, lehet, hogy nem, lehet, hogy eljutunk Houstonba, ki tudja. Hát azért ez elképesztő. Ez elképesztő, ez így hallani is. Hallani is. Milyen döntés, amikor azt mondta, hogy oké, maradok. Nem tudok elindulni, idős ember van a házban, kisgyereked van, és azt mondta, hogy te nagyobb biztonságban érzed magad, majd egyszer csak, mit tudom én, 3 nap elmegy az áram, elkezd elfogyni az ivóvized, fogy az élelmed, nem tudtál felhalmozni, nem? Szóval hogy azért hát hányan lehetnek most ott szűkölve úgy bajban, hogy mondjuk még 1 napig van élelmiszerük, és azt mondja, hogy oké, de hogyan tovább, de már elindulni mondjuk nem tudtak, vagy nem voltak elég bátrak. Hát ez felfoghatatlan. És akkor mit mondanak nektek most, hogy amíg nem csendesedik, nem is tudtok visszamenni, tehát ez most akár lehet, hogy hetekig Florida, nem? Lehet, hogy hetekig Florida. Ki tudja. Mert ugye már az autópálya, amit mi kijutottunk, az már megint járhatatlan. Tehát azon most jelen pillanatban nem tudnánk visszamenni. Lehet, hogy mire hétfőn elindulnánk és odaérnénk, mert azért ez van ilyen 14 órás útkocsival, vagy még több. Mert például, amikor elindultunk Houstonból, nekünk 8 órába telt kijutni csak az államból. Tehát, hogy annyira lassan tudtunk haladni az autópályán, és annyira nehéz volt ez az egész kivitásom, és fölmenni éjszakra, aztán keletre, ezt kell kerülni, azt kerülni, mert ugye arra nem tudunk menni. Tehát nekünk ez ilyen 14-16 órás volt, mire leértünk Floridába, az ilyen 7-8 helyet. Tehát nem is biztos, hogy járható ez az út. Mekkorák a gyerekek a családon? Szerencsére nagyok, tehát 11 és 14 évesek, úgyhogy ezzel nincs gond. Hát hozzájuk már nem is nagyon kell babysitter, nem? Hát ott két kamasz, hát ők már... Hát én konkrétan csak nyaralok itt. Azért mondom, mert én azt hittem most még 1 évesen, még egy 3 évesen van meló, de 11 meg 14 éves, hát kicsit leülsz elő PlayStation-ezni, kicsit elmész elő kosarazni, de hát ők már azért nagyon sok törődés nem igényelnek. Fiúk, lányok? Lányok. Lányok. Na, talán igaz. Szerencsésebb vagy, mert 14 éves kamasz fiú van, mert igen. Kicsit elkezdene stidolni. Szólni kéne a papának, hogy nagyon szóljon rá gyerekre, mert igen, a katasztrófa helyzet alakult. Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad, vigyázz magadra. Borzasztó ezt így hallani. Tényleg olyan, mintha az ember egy filmet néz, amikor látja a fotókat. Hát elképesztő, de hát nyilván csak azt tudja, aki ott van, milyen egy ilyet átélni. Nagyon köszi, hogy írtál a felhívásunkra és bejelentkeztél. Érdekes volt. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, puszi Zsófi, jó munkát neked. Ciao, hello. Milyen jól beszélt, nem? Nagyon. Meg milyen informatív volt, mennyi mindent mondott. Teljesen ebbe volt, de tényleg, mint egy ilyen posztapokaliptikus mozi. És nem tudod, hogy hol van egyébként a vége. Most ebben ez szerintem a legijesztőbb, hogy még ennek mindig nincs vége. Még mindig esik, még mindig jön. Igen, és ő megnyitott egy térképet, egyébként egy Google térképet Houston városával, hát a legtöbb autópályán ott a behajtani tilos. Tehát amikor így ezt így tanulmányozott, na akkor induljunk, de merre? És látszik, hogy mint 16 autópálya, ami kivezet Houstonba, 14-en effektíve sanztalan vagy, mert kijutni. Na jó, van 7:30 múlt pontosan 5 perccel, illetve lesz pontosan 5 perc múlva, ha van közlekedési időtök. Meg hál' Isten nálunk azért egy kicsit nyugodt a helyzet. Ebből a szempontból azért szerencsés helyen lakunk, nem? Hogy nálunk azért nem kellettől nagyon tartani hurikán, tornádó. Jön az eső. Hát vasárnap jön az eső, ráadásul kiadós eső, de ebből a szempontból azért szerencsésebbek vagyunk, igen. 5 perc van pontosan 7:30, jövünk a hírek után. Balázsék! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió 1-en. Na itt vagyunk, jó reggelt, mi van, elromlott az egered, vagy mi történt? Nem, a képernyőm egy picit így meg van makkamba, és időnként így elme, igen, időről feladja, aztán visszajön. Hát szemérmes, és nem bírja azokat a tartalmakat, amiket megnyit. Tehát hogy van a képernyőnek is egy erkölcsi mércéje, egy határa, és egyszerűen látja, hogy te miket nézel. De már fél éve szoktatom. Eltakarja a szemét. Ez egy új funkció, most építettek bele neked. Igen, nem, ugyanis ezt már nem mutathatom meg neked. Olyan oldalakra kattintasz, és úgy kóborolsz a deep webben, és olyan sötét oldalakat nézel, és borzasztó. Az, ami megjelenik, hogy már egyszerűen cenzúrázza saját magát, és ezzel megvéd téged is olyan felnőtt tartalmaktól, amit már nem nincs gyomra megmutatni neked. Most pedig olyan személyre szabott tartalmakra rekesztem rá, mert átjött most az egyik kedves hallgatónktól a napszámomra a legfontosabb információja, hogy a Balószögön a Coop mellett kapható a környék legjobb házi krémese. És már meg is van a tervezés igen. Hétvégén. Hát igen, a hétvégén ugye 5. nyakvágó félmaraton Balószögön, én ott leszek, és akkor utána beburkoltam volna pár krémest. Csak ezért megy szerintem. És most megnéztem, hogy melyik ez a kis cukrászda, és hogy mit lehet látni ott a kis kínálatban. Na, de ez bírja a képernyő, De nem, már se. Már kifújtad az orrát, és már elfáradt. Már egy krémeset tudnánk mutatni, mert tudja, hogy 7-8-ig miket néztél. Én inkább Erika Campbell hot videókat nézegetnénk, gondolta a képernyő, mint krémeseket, mert ezekkel is már tele van a receptorom. Ez már túl sok neki, igen. M1-es, M7-es befelé mérnek a felüljáról a Budaörsi Tesco-nál Banderas küldte nekünk, illetve papírok kérdezi, én azt nem értem, ha már minden nap késik 15 percet, miért nem írják el a menetrendet a Kunszent Miklós Budapest útvonalon? Ez egy jó, jó kérdés egyébként. Tehát ha napi mert fix késés van. Késel, tehát akkor majd megint tolódik egy negyed órát. Nőd az indulás dátumát, vagy az indulási időpontját ugyanúgy meghagyod, csak aha, utána egyébként negyed órát hozzáteszel az érkezési időpontokhoz minden megállóban. Tehát nem indul később, csak lesz ideje odaérni. Ez jogos. Cegléden Nagykörös felé a Vettúti elágazás előtt 3-as ütközés rendőrök kimentő most érkezett járművek az út közepén áll a sor. Köszönjük szépen. Ezt is SMS-ben kaptuk. Későn még jelentkezni a játékra. Megjött a kedvem, eddig nem mertem, de lehet, hogy most már lemaradnék. Az utazás kukacradai.hu-ra még el lehet küldeni amerikás történeteket. Hát oké, fene se tudja. Hát még uh-huh, van hely. Nem? Zártuk az ablakot? Nem zártuk az ablakot, de hát ugye ma van az utolsó ilyen körbehívás, aztán 10 után döntés, hogy ki jöhet. Azért mondom, hát ha most még befut egy nagyon jó sztori, akkor még az is lehet, hogy a hallgató bekerül. Hát már nincs sok időd. Ma éjfélig. Ne. De hát és tiszti... hogy szólsz, hogy holnap legyen ott? Éjfélig a Gyuli itt ül majd, és hajnali. Te úgyis fel vagy hajnal kettőig, mert az egeret hajkulász. Igen, hajnal kettőig. Körbe telefonálom, hogy te vagy a kiválasztott, gyere az Erzsébetére. Balázs vagyok. Halló, hallasz? Hát a szórakozzá. Nem, igazából hát szerintem ezt 10-ig küldje el. Júli 11-kor szerintem ezt lezárja. Meg lesznek a potenciális jelöltek. Ha még befut egy-egy jó sztori, azt esetleg felhívhatjuk, megnézhetjük. De aztán legyen még ennek a történetek. Na mit szóltok az egri kukásokhoz, akik táncolnak? Hát jó, és óriási sztori. Megint egy kicsit ilyen hivatalossá tesszük a végét a dolognak. Uh-huh. Hát szerintem ez... Igen, két szemétszállító férfiről van szó, ugye, aki munkavégzés közben táncolnak a kukásautó hátulján, és hát Eger közkedvelt figurájává vált mind a két kukásember egyébként. Videó is van róluk, és ők tulajdonképpen a Hevesi megyeszékhely első számú látványossága jelen pillanatban. A YouTube-ra is feltöltöttek rengeteg videót, és hát záporoznak a pozitív visszajelzések. Mókás kukásokként apostrofálják őket. Folyamatosan táncolnak, és mutatom neked, hogy mit csinálnak, mert közben mi is betöltöttük. Azt nem tudom, hogy szól-e zene, vagy nem szól zene. Nagyon jó arcok. Minden esetre azt látni, egy nagyon rövid kis videó van róluk, hogy ugye elmegy mellettük egy autó, aki vette őket, hogy táncolnak a kukásautó. Hát figyelj, nagyon... Hát ugyan, hogy egyen zenére, vagy csak eljátszák, hogy hallanak valamit, vagy ott tényleg zene szól a kukásautóval, nem tudom. Minden esetre imádják őket Egerben. Nagyon-nagyon hasznos, de ugyanakkor azért egy picit ingerszegény munkáról beszélünk, hát kell valami. Ez szardobjá. Ne legyél ilyen, dehogy nem. Szerintem nem. Hát szerintem azért nem egy, tehát egyrészt halál unalmas, mész az utcán, felugrasz a kukásautóra, leugrasz, odahúzod, kar, kiörítette, visszarakod, kész, és mész tovább. Földobják saját napjukat, és egyébként a városét is, tehát tök jó, nem? Hát látványosság lett. Hát látványosság lett, mindesetre azt tudom, hogy általában úgy van, hogy a fülükben van a fülhallgató, és úgy táncolnak, hogy most ugyanaz a zene vagy más, de hogy ők valóban zenére, tehát hogy hallanak is közben valamit. De már belső vizsgálat indult, azt olvasom, hogy hát mert hogy a hulladék gazdálkodási felügyeleti szerv, vagy nem tudom, tehát hozzájuk, hogy tartozik, ugye, hát ők a hulladék gazdálkodási nem tudom micsoda, ők ezt ki kell, hogy vizsgálják, mert ugyanakkor azt mondják, hogy ez egy balesetet előidézhető történet. Nem megvasszabban, hogy csak így vigyázba lehet állni a kukásautónak a hátoldalán, most... Hát mert hogy leesik tánc közben. Ja, aha. Leesik tánc közben, vagy véletlenül a másikat kukázott be. Tehát a táncos párodat. Ja, tehát nem lehet, hogy csak így gogózni. Igen, hogy őt teszed fel a kukatartóra, bedobja. Nagyon akkor meg az a vicces. Én mindig örülök neki, hogyha valami hasonlót látok, vagy hasonlót tapasztalat. Ez kicsit olyan, mint amikor az autóbuszvezető meséket mesél, vagy sztorikat mond, stb. Tehát, hogy így... Jó kezdve, szerintem felvidítják vele az embereket. Na, emlékező, hogy abból is mi lett. Igen. Ugye aki az utasokat szórakoztatta különböző dolgokkal, mesével, énekkel, dallal, akármivel. A hivatal nem mindig ott lazab. Is az volt, mert nem tud akkor figyelni a forgalomra. Igen. Mert baj lesz benne. Igen, és akkor megrovás van, vagy ön táncolta a kukásautón. Ez nem rendeltetésű magatartás, mert az egy veszélyes üzem. A kukásautón utazni veszélyes, ha táncolsz, az balesetvélyes, ezért megrovásban részesítünk. Eltereli az autósok figyelmét, akik ugyanabban a sávban, vagy a melletti lévőben sávban haladnak, mint önök, és ezáltal balesetveszélyes szituációt idézhet elő. Nyilván valami ilyesmi az indoklás. De van ebben, ha akarom, ezt is értem, adom. Ezt is értem, igen, egyébként. Igen. Ezt is értem. De milyen kevés kell az embernek, nem, hogy két táncoló kukás és már jobb kedved van. Szóval, hogy nem, igazából nem kell. Igazából nem kell nagyon sok, nem? Az egriek most vadásszák a kukás autót, és keresik a táncoló kukásokat. De ez ma volt Angliában is két ilyen kukás, aki a Google-nak az autóját látta, meg ugye ezt a fotós autót, vagy videós autót, és akkor baromira táncra perdültek, és hihetetlen nagy sztárok lettek pillanatokon belül. Azt nem tudjuk, hogy folyamatosan csinálták, vagy ők csak a Google autónak nyomták. Aha, igen. Szerintem inkább ez lehetett. Nem folyamatosan. Ezek mindig ilyen alkalomszerűen jönnek szerintem ezek az ötleteket. Lehetett már látni ilyeneket hivatásos katonáktól is, lehetett látni rendőröktől is. Szerintem ez de most láttam egy brékelő rendőrt, nem tudom, talán Londonban láttátok? Valami kordon mellett áll, őriz valamit, és amikor nagyon sokan köré gyűlnek, akkor elkezd brékelni. És ilyetetlenül egy baromi jól táncol, iszonyatosan nagyot brékel, majd megáll, és megint kicsit intézkedik, majd megint nagyon elkezd táncolni, de úgy mozog, és hogy... És az intézkedés csinálja táncolva? Nem, ő ott kicsit bemutat, kicsit moonwalkozik, kicsit ott Jackóval balra jön, egy kicsit elektribugizik, kicsit hullámmozgás, balra kar, jobbra kar, olyat táncol, és utána meg rendbe tesz ott két embert, meg kicsit ott nézelődik, majd mikor megint nagyon sok fotózzák, akkor megint nagyot táncol. Sírsz annyira. Annyira jó. Vannak azok a rendőr irányítók, tudjátok, amikor nincs lámpa, akkor igen, hogy hívják kal, ugye bottal, karjelzéssel, de és abból is van olyan, ugye Amerikában ebből verseny van, hogy ott például díjazzák azt, hogy te különböző táncmozdulatokat csinálod meg a dolgot. És na, hát ha az nem veszélyezteti a közlekedést, hogy egy táncoló rendőr irányítok, akkor két táncoló kukás. Az a baj, hogy ott is valószínűleg az Egyesült Államokban is van KRESZ, és az előírja, hogy a közlekedési rendőrnek milyen jelzéseket kell adnia, hogy és azoknak a jelzéseknek nyilván egyértelműnek kell lennie. Na most azért ott egy kis elektrik bugi szerintem bezavarhat, nem? Hát de miért? Hát ha úgy áll a botod, érted, mutatja az irányt, akkor közben te lábbal csinálhatsz bármit. Igen. Egy újabb felvétel, csak mutatom közben. Egyébként szórakoztatóan küldik a hallgatók folyamatosan a YouTube linkeket, hogy hol tudjuk őket megnézni. És amikor rájönnek, hogy őket videózzák, akkor még jobban elkezdenek táncolni. Ha? Napszemcsibe, tök jó. A mozgásuk alapján valami kis grófon mehet. Igen, valószínű, hogy kis grófot, vagy nem kadlott karcsit hallgatnak, de ez lett. Jó, kérdezik, hogy ki fogják őket rúgni egyébként, ez simán benne reméljük, van. Hogy nem. Reméljük, hogy nem. Elmondják, hogy a kukás autó vezetése, a két személyszállító férfi, az bizony, hát, hogy is mondjam, az fegyelmezettséget kíván. Igen. Nem táncolhatsz akár, hogy simán kirakják őket. Én azt gondolom, hogy ilyen alapon akkor tényleg a nyári blahás lányokat meg a mély dekoltázsokat is be kellene tiltani, mert ugyanígy elterelik az embernek a figyelmét, hogyha ül az autójában is nézelődik jobbra-balra egy tavaszi vagy nyári napon, nem? Igen. Azt tudtátok, hogy a kukásautó veszélyes üzemnek számító célgép? Ez a meghatározás. Az elejét, igen, a célgép részét azt nem vágtam. Veszélyes üzemnek számító célgép. Rendeltetésszerű használata kötelező, belső szabályzatban szabályozzák. Egyébként, hogy te hogy utazhatsz a kukásautón? Külön vizsga is kell, szerintem. Hát mert hogy ne, a hátsó, persze. De akkor a hátsó embernek is. Kapaszkodásból? Igen. Hát nem úgy, hogy csak oda te felpattalsz. Hát akkor az veszélyes gépkezelő igen. A kategóriás kapaszkodó vagyok. Így van, tehát a munkavédelmi szabályzatnak meg kell, hogy feleljél. Igen. Egyébként nem utazhatsz csak úgy kukásautón. Tehát az, hogy te ott elkezdesz csak úgy improvizatíve táncolgatni. Nem úgy van az, hogy össze-vissza. Ügy van ebből már, gyerekek, ügy van. Ügy van belőle? Hát persze, hát lesz is. Hát, rúgják is ki őket, megérdemlik. Hogyan forduljuk egymáson perc alatt? Az a hogy kell nekik, mire táncolgatni. Mindig vigyázz, mert a nevetést nem tudják leírni az újság. Csak azt, amit mondták. Igen, Balázs, azt kívánta az egyik. Nincs irónia jelző a riposztban. Igen, az a baj, hogy nem értik az iróniát. Adásban hallod az iróniát, meg hogy röhögünk, de mikor ez már nyomtatva jelenik. Rúgják ki a vicces kedvű kukásokat. Igen, de hogy rúgják ki őket? Semmi gond nincsen velük. Van egy egri hallgatónk. Hello, jó reggel, ciao. Szia, sziasztok. Elinda vagyok. Elinda. Dolgoznak még, majd megkirúgták őket? Nem tudom, én nem Egerben élek, ahogy Annának is mondtam, a tesómat látogattuk meg Egerben szombaton, vittünk neki cuccot, mert ő ott tanul, és kint ültünk a kollégium előtt, és egyszer csak egy ilyen, hát hangos zenére lettünk figyelmesek, és csak azt láttuk, hogy jön egy kukás autó, de ilyen dübörgő zenével, és a két kukás a hátulján meg egy nagyba táncolt. De jó. Nagyon cukik volt. De egyébként ez lehet, hogy a hulladéggazdálkodási cégnek ott Egerben egy ilyen gerilla marketingje, nem? Tehát, én nem tudom, de nagyon jó fejek voltak. Nagyon, én is, engem is úgy elkapott egy kicsit a láz, úgyhogy én is táncoltam egyet. Na, látod, beszállnak. És a sofőr is bent egyébként nagyon ropja, vagy ő csak simán vezet? A sofőrt nem láttam, mert ugye annyira vonzott a tekintetet a két hátul álló úriember, hogy... Hát ő a DJ. Nagyon jó fejek. Bluetooth-ra ő nyomja ki a srácoknak a zenét. Tényleg, tehát hogy nem fülhallgatón hallgatták, hanem tényleg ilyen hangos zene szólt. És mi volt? Avancsi vagy kis grofó? Nem tudod, hogy mire tolták? Nem, ilyen mulatós zenetet, ilyen kis grofó jellegű, ilyen kicsit tutusabb. Jani beletrafált, hogy valószínűleg valami brutál mulatósra tolják. Van egy mozgás stílus, amihez passzol, és még így láthatlan. Ránéz a zene, és a zené nélkül is így sejt. Ma reggel szerintem már egy szőnyegszélén térdelnek egyébként, és nagyon, nagyon bologatnak, és mondják, hogy igen, értem. Nem lesz ilyen többet, tehát ennek, szerintem ennek következménye van. Nem táncolgatsz te úgy egy kukásautón, csak úgy. Én nagyon el tudnám viselni, hogyha itthon is ilyeneket látnék, hogy ilyen vidáman viszik a szemetet, nem unott farccal. Hát meg ráadásul úgy áll előtted a kukásautó, nem tudod megelőzni. Hát legalább szórakozol addig is, nem bosszankodsz, hogy miért nem halad a sor, megnézed a táncoló kukásokat. Kapsz valami plusz a hulladékszállítási díjadért. Tessék! Milyen menő lenne egy napig mindenki? A villamosvezetők, a buszvezetők, a tanárok, a pedagógusok, mindenki napi táncol. Megérted egy újabb egri látványosság, a vár, a minaret, a püspöki pincészet, meg a magánpincészetek mellett, érted, itt van két ember, aki vonza a turistákat. Hát, ha elcsípem őket valahol. Igen, keresik őket. Jól van, meg köszi, hogy csörögtél, vigyázz magad. Mit csinálsz? Tanulsz már, vagy otthon vagy még? Nem, én tanítónőként dolgozom Békéscsabán. Ó, hát ez milyen szép. Nem sokára megyek be dolgozni. Bizonyám, évnyitó lassan. Véget ér. Igen, pénteken. Pénteken, igen. Jó van, hát jó tanulást, és sok türelmetek is porontyokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy szia! Hello. Na, Vadérre megyek egyébként a fővárosi közterület fenntartóhoz, mert elhívtak egy ilyen kukásautó versenyre. Tényleg? Nem, úgyhogy ki fog tudni mindent holnapra, gyerekek, hogy mi ez a kukásautó verseny. Van egy ilyen autós tévéműsor, és ott kitalálták, hogy pár ismert ember csináljon ilyen nagy gépekkel egy versenyt. Tehát gondolom, szlalomozni kell, meg kukásautóval. Kukásautóval. Az nagyon menő. Úgyhogy ma kitudom, hogy lehet-e táncolni a kukásautóval, vagy nem. Ez jó. Lehetett húzni ilyen nagy gépeket, vagy pedig mindenki kukás autója? Mindenki, szerintem mindenki ugyanazzal a veszélyes célgéppel. Ferítjön a toronydarú. Igen, mászál föl. Tudod, na jó, hát mondom, hogy mi van. Jó. Dolgozik-e még a két ember, vagy kirúgták őket? 6 perc, pontosan 8 óra, jövünk nem sokára, és egy nagyon érdekes interjúval jövünk majd szerintem. Van egy ember Magyarországon, aki 12 év munka után megvalósította az álmát, a befektetéseinek hozamaiból él, 34 évesen nyugdíjba ment. 34 évesen nyugdíjazta magát, akkor dolgozik, amikor kedve van, azt csinál, amit kedve van, és elmondja a stratégiáját nekünk, és elmondja, hogy mennyi pénz kell ehhez, hogy lehet megvalósítani, a keresetet hány százalékát kell eltenni, mikor vagy már arra kész anyagilag, hogy elmenjél nyugdíjba, miből élsz, mibe teszed a megspórolt pénzedet, és mit csinálsz, amikor 34 évesen nyugdíjas vagy. Egy érdekes interjút láttunk róla, vagy olvastunk róla, és arra gondoltuk, felhívjuk, hogy ossza meg ezt a nagy nyilvánossággal. Akár velünk is. Elérhető a cél, csak elérhető. Elérhető, tehát nem milliárdokról, meg nem sok-sok százmillió megspórolt pénzről van szó. Van egy stratégia, amit ő kialakított, különböző hozamokból befektetésekből. Nyilván spórolni kell, de egyelőre azt mondja, hogy jól működik. Nem léphetsz túl egy havi összeget, amennyit költesz magadra, mindenki van számolva, vezetve egy Excel táblában, 34 éves nyugdíjas, és nem arról van szó, hogy milliárdokat nyert a lottón, és így nyugdíjazta magát. Nagyon jó. Megyek, jegyezek egy ceruzát, jegyzetelni fogok. Igen. Úgyhogy vele folytatjuk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk már is 8 óra után 12 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt! Már is folytatjuk, még marad a jó idő egészen hétvégéig, és hát utána nem akarunk senkit rémizgetni, de vasárnaptól jön a krach, gyerekek, ahogy látom, hideg front, szakadó eső, vasárnap, hétfő, délután. Hát 20 fok azért a szeptember. Hát igen, és óriási esőzés, úgyhogy addig tessék sokat a szabadban lenni, sportolni. Tekerni, kerekezni, futni, úszni. De ne dumáljál, én már edztem tegnap. A te biciklid meg megint itt rohad el. Gyerekek, október 1 ajka, ennyi. Erre figyeljetek, nem másra. A duatlon versenyünk napja. A duatlon versenyünk napja. Katyába rázattam a favoritomat. Új zsírzás. Igen, valószínűleg lecserélem a hátsó acélt. Na ne. Kereket le fogom cserélni alulra. Ezzel szerintem nyerek legalább 20 dekát. Készülje, tekerje, mert az október egy... Érted, ott nem, az alázó, vigyázz. Október egy ajka, érted. Futok, rohanok, nupagágyi, érted. Utolsó értek, majd úgy rohanom. Micsá, futunk, bringázunk, futunk. Így van. Utálok futni, de jó is. Nem sokat, de... Jó, hát egy mini táv, egy baby táv. De jó az. Döbb lesz mind nekem a vasárnapi. Áttetesselek a gyerek kategóriában, mert ott 300 méter futás, 900 bringa, 300 futás. Nézd, ha már ott vagyok, már mindegy, megcsinom. Kérdés, ott leszek-e? Lehet újra fogadásokat kötni. Meg lehet bolyózni, majd valaki belekapaszkodik. Most láttam, hogy nagyobb fogadóirodák föltették, hogy Nadal vagy Federer, Hamilton vagy Vettel, Ajka elmegy, nem megy el. Ott lesz, nem lesz. De nagyobb az ott, mint az előző kettőnél. Ott lesz, nem lesz, külföldi fogadóirodáknál is már ott vagyok igazából. Nem, komolyan kell. Hungary, Ajka, ott lesz, nem lesz ott. És lehet fogadni. Én újra bandázsoltatom a kormányomat is. Az adul, hogy nem lesz ott 1,01, az ott lesz 6-os. jobb a kifizetése mennek. Na, váljunk bele a témánkba. 8 óra után ugye ígértük, egy nagyon kellemes témával foglalkozunk abból a szempontból, hogy talán lehet, hogy nem lesz annyira kellemes hallgatni, és sokan irigykednek majd. De mégis ugye mindenki álmodozott már arról, hogy milyen lenne fiatalon nyugdíjba menni. Az amerikai fiatalok körében egyébként egyre népszerűbb a korai nyugdíjba vonulás. Ez már ugye egy jelenség tulajdonképpen. Mondjuk nem lepültem volna meg, azt mondod, hogy a svájci fiatalok körében egyet. Ők szeretnek dolgozni. Hát igen. Igen, tehát ez a nyugdíj az magad hamar, legyél anyagilag független nyugdíjas, tudjunk, hogy FIRE ez a rövidítése. Ez ma már egy mozgalom, hogy 30-35 évesen szedjél össze annyi pénzt, hogy nyugdíjba mehessél. És van ennek egy magyar képviselő is, ha lehet így mondani. Egy fiatal srác, akinek egyébként már blokja is van erről. Dolog már van egy. Hát nyilván sokan megcsinálták már. Kis siker, érted? Mert nyilván sokan megcsinálták már. De olvastuk egy baromi érdekes interjút Takács Szabolcssal, aki 12 év munka után mindössze megvalósította sokak álmát, ugye, és befektetett, a befektetések hozamaiból él, nyilván kell egyfajta pénzügyi előképzettség is ehhez, akkor dolgozik, ha kedve van, azt sem, amit kedve van, és 34 éves korában tulajdonképpen nyugdíjazta magát, úgyhogy nem milliárdokról van szó, hanem egy jól felépített szisztémáról, és hát nyilván pénzügyi ismeretekről, mert azért az kell. Ilyen területen dolgozott, spórolt, most pedig jól forgatja a pénzét, félre tudott tenni, de mi azt próbáljuk majd kideríteni, hogy egy hétköznapi keresettel rendelkező ember számára ez mennyire kivitelezhető, és körülbelül milyen nagyságrendileg mi az a pénz, ami már, ha beosztod jól az életedet, a kiadásaidat, elég ahhoz, hogy ne kelljen többet dolgoznod. Havonta mennyit kell eltenni, mennyi ideig? Mennyi hogy ideig, ez legyen, így van. Nyilván, aki havi 170-ből él, azért annak sok száz hónapot kell spórolnia, és úgy nem költenie semmire. Nyilván, aki egy kicsit többet keres, annak hamarabb összén, de mégis egy jól felépített szisztéma alapján azért ez megvalósítható lehet akár. Tehát ő nem klasszikus nyugdíjas, nem a nyugdíjából él. Nem, hát nincs kitöltött munka, nincs kitöltött. Ha nem is mehetett volna el. Nem mehetsz el 31 évesen, persze nyugdíjban. De valamit elszúrtam. Én 28 éve vagyok folyamatosan megrögzött TB fizető, és még mindig itt vagyok. Ő is fizeti. Van bizonyos bevétele, amit ő visszaadót fizet, TB-t fizet, járulékokat, mert ugye hát mondjuk, ha te számlára dolgozol valakinek, akkor azért utána ő ugyanúgy fizet mindent, csak hát nyilván van egy hozam a befektetésekből, a részvényekből, egyfajta portfólió, amit összeállított, ért hozzá, és azok viszont jól hoznak. Szerintem te meg lennél, Jani, mert ugye itt az a lényeg a nem nagy lábon élés. Hát így most van. Már 28 éve nem élsz nagy lábon. Egyébként van valami. Hát egyébként nyilván a bevétel kiadás optimalizálása, azt látod, kell. Mennyi a bevétel, látod, mennyit igen. Hoznak a különböző papírjaid, mennyit a portfólió, ahhoz képest mennyi kiadásod lehet, ha azt nem léped át, és a kettő összhangban van, akkor ez a dolog működhet, de hát azért ezt Magyarországon sajnos kevesen tudják megcsinálni. Jó, hát nekem le kellene mondanom a krémesekről, már meg is lenni. Ez is igaz. Hát is igaz, hogy sok ezer forintot spórolna magadnak. Na, itt van velünk Takács Szabolcs. Hello, Szabolcs, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, üdv a hallgatóknak. Hello, hát hello. Gondolom sokak fantáziáját mozgathatja meg, amikor megjelent ez az interjú veled, akkor biztos, hogy téged is sokat hívtak, mert azért ez baromi jól hangzik, hogy fiatalon nyugdíjba menni, erről mindenki álmodozik, és 30 évig idézőjelesen, és azért mondom, hogy idézőjelesen nem csinálni semmit, mert azért olvasom, hogy te is csinálsz egy csomó mindent, csak már más az, amikor az ember napi 8-ba bejár egy munkahelyre, meg más, amikor kiválasztja, hogy ő ma úgy kell föl, hogy ezt vagy azt csinálná. 34 évesen mentél el nyugdíjba? Akkor nyugdíjaztad magad? Így igaz, ez másfél éve történt. Most vagyok 35-nél kicsivel idősebb, és akkor voltam 34. Éppen akkor töltöttem be a 34-et. És milyenek a nyugdíjas évek? Paradicsom palánták? Piacrajárás, kis szatyörhúzás. Jó, de azért azt mondjuk el, Szabolcs, hogy neked van egy pénzügyi képzettséged, mert előtte te a pénzügyi szektorban dolgoztál, ugye? Így van, mind a 12 évemet a pénzügyi szektorban dolgoztam le, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt tiszerénytelenség nélkül mondhatom, hogy értek a befektetésekhez. Na de ez két jót is jelent, egyrészt, hogy értesz a saját portfóliódhoz, kettő, hogy azért nyilván az átlagnál te jóval többet kerestél, és ebből azért talán könnyebb spórolni, úgyhogy az ember hamarabb nyugdíjba menjen. Ez abszolút így van. Hallgattalak benneteket a Felkomban, és csak megerősíteni tudom, hogy az, hogy az ember 12 év munka után menjen nyugdíjba, mint ahogy ez nekem sikerült, ez csak is csillagos eget verdeső fizetéssel lehetséges. Tehát, hogy én nem azt hirdetem, hogy ezt bárki meg tudja csinálni így. Szerintem bárki meg tudja csinálni, de nem bárki így tudja megcsinálni. Tehát van hosszabb idő lesz mondjuk, aki kevesebb pénzzel rendelkezik. Hát vagy keményebben kell sanyargatnia magát. Ilyenkor szoktam elmondani azt a példát, hogy ismerek egy párost, akik elmentek óceánjáról a hajóra mindketten dolgozni, ugyanarra, és 10 évig azt csinálták, hogy szétdolgozták magukat tényleg, tehát robotoltak, és mindeközben nagyon összehúzták a anorexiát, nem költöttek semmire. Ugye a hajón a szállás kaja megvolt, a szabadságot nem vettek ki, és 10 év nagyon durva a erőltetett menetet nyomtak le, és ez alatt a 10 év alatt ők összerakták ketten azt a pénzt, amivel hazajöttek, vettek egy lakást Budapesten, és a maradéknak a hozamaiból pedig elérdegelnek, úgyhogy már van 2 gyerekük is. Tehát ezt így is meg lehet csinálni, és őnekik ugye hamarabb sikerült, mint nekem, csak ők ugye hoztak egy olyan áldozatot, nevezetesen az a 10 év erőltetett menet, ami például nekem nem biztos, hogy elfogadható lett volna. És ezért hirdetem én azt igazából, hogy ezt mindenki csak magának tudja kitalálni, hogy neki ez hogyan lehetséges. Amiben az én blogom remélem, hogy segít, az, hogy néhány szisztematikus elemet el lehet lesni, amit aztán érdemes a saját élethelyzetére ráapplikálni az emberkénknek. Na jó, de mindenki tudja, hogy körülbelül mennyit keres. Akkor nézzük a számokat, hogy mennyit keresel egy hónapban. Hát ez nem egy szűk mozgást ér, tehát mindenki tudja a saját fizetését. Körülbelül mennyi pénz kell? Tehát van egy ilyen összeg, hogy akkor az évi megélhetési költséged x szerese. Mert én olvastam veled az interjút, és látom, hogy te ott számolgatsz, hogy tudod, hogy egy évben ennyit keresel, ennyibe kerül egy éves megélhetésed, ha annak elrakod a 30-szorosát, 40-szeresét, akkor nagyjából abból már nyugdíjazhatod magad. Mert akkor mindenki tud számolni, hogy mennyi kellene, hogy legyen a bankban. Igen, azt gondolom, hogy az első és legfontosabb lépés, ahogy mondtad, hogy azzal így forint fillére képbe kell lenni, hogy az ember mennyit költ egy hónapban és mennyit költ egy évben. Tehát, hogy ez az alfa és az omega. És ezt a megélhetési költséget kell minél inkább leszorítani, és hogyha megvan, hogy mekkora az a megélhetési költség, amit meg tudsz csinálni, vagy amiből már ki tudsz jönni, akkor azt kell felszorozni, én azt mondom, hogy minimum 25-tel. Nem a fizetésedet, hanem egy egyéves megélhetési költségedet felszorzott 25-tel, ugye ez nem pontosan a fizetés, hanem amennyit te költesz, azt szorzott fel mondjuk 30-al, és az kell, hogy megtakarítva legyen. Így van. Én azt mondom, hogy a minimum az a 25-szörös szorzó. Én 30-szorosat csináltam meg, én azzal mentem nyugdíjba, és hogyha valaki mondjuk elviszi ezt ilyen 40-ig, szerintem a 40-nél tovább már nem kell vinni, az már ilyen túlbiztosítás kategória, de ha valaki elviszi mondjuk 40-szeresig, az már azért nagyon nagy biztonságot ad. Én itt közben gyorsan számoltam, ha egy átlag családmű 200 000 forintból él meg egy hónapban, rezsi, kaja, minden, nyilván szűken 200 000 forint, akkor neked 72 millió forintot kell elrakni az a 30-as szorzó. Igen, az megszorzó 12-vel, és azt megszorzott 30, az 72 millió igen forint. Hát ezt meg tudom arósítani. Ez körülbelül ez a szám. Összerakni egy családnak. Persze, most azért mutatjuk be Szabolcsot, mert tudjuk, hogy a nagy magyar valóság azért sajnos nem ez, de közben milyen érdekes, hogy van, aki ezt megvalósította, és 34 évesen így él. Hát tudjuk, hogy azért ez Amerikában is nagy divat, ez divat sose lesz Magyarországon, látva az átlag. Hadd szóljak bele és nyomjak egy kis cáfolatot, az elképesztő, hogy nálam milyen sok ember, magyar ember, akik Magyarországon élnek, jelentkezett a blogom hatására, hogy ők is így élnek, és nagyon örülnek, hogy elindítottam ezt a blogot, mert hogy végre valaki, aki hasonlóan gondolkodik. És én ezeket az embereket rendszeresen próbálom mikrofon végre kapni, és szeretnék velük interjúkat megjelentetni a blogomon, És ilyenkor jön a probléma, mert a legtöbben elzárkóznak. Tehát azt mondják, hogy ó, köszönik szépen, ők nagyon nagyra becsülik, hogy én vállaltam a nyilvánosságot, de ők ezt nem szeretnék. És ez az érdekes inkább, hogy Magyarországon is sokan vannak, akik ezt már megcsinálták. Van, aki 7-8 éve nyomja már, tehát hogy voltak előttem már sokan. De valamiért nem állnak a nyilvánosság. Ez még Magyarországon mindig szégyenli való, ha összetudtál rakni 100 millió forintot, tudod? Ők szerintem nem mennek, igen. És akkor itt figyelned kell a havi kiadásaidat, és állandóan számolsz, hogy több legyen a bevétel nyilván? Tehát ezt te vezeted valahol, és akkor azt nézed, hogy oké, ennyi a havi kiadás, most egy kicsit túlköltekeztem, akkor a következő hónapban kicsit visszaveszek. Hát ez úgy működik, hogyha egyszer megvan összeraktad az induló tőkét, amit még egyszer mondom, én ugye a megélhetési költségem 30-szorosát raktam össze, akkor onnantól kezdve ugye megvan, hogy mennyi volt a megélhetési költséged, azt minden évben az inflációval emelheted. Tehát mondjuk majd 1-2%-kal, 5%-kal, 10%-kal, attól függ, hogy van az infláció, annyival emeled minden évben az előző évhez képest a megélhetési költségedet. Tehát van egy fix keret, amiből nem futhatsz ki, és én pontosan tudom, hogy mennyi az a fix keret, amit elköltetek egy adott hónapban. Na jó, de hát nyilván vannak olyan előre nem látható költségek, hogy például összejössz majd egy lánnyal, esetleg de szárba szökken a szerelmetek, és jönnek négyesikrek például. Igen, mi van a be nem tervezett dolgokkal? De lakást kell venni, házat kell venni, lebetegszik az ember, gyereke születik az emberek, ezeket te belekalkuláltad? Hát ezért mondom én azt, hogy én ezt az egész blogot emberkísérletnek hívom, egy dokumentált emberkísérletnek, amit saját magamon folytatok, mert hogy pontosan így van, ahogy mondjátok, hogy vannak előre nem látható dolgok. Mondjuk a házvásárlás az pont nem ilyen, szerintem azt azért elég jól látja előre az ember, de mondjuk egy betegség, vagy tényleg az, hogy mondjuk az első gyerekem az nem egy gyerek lesz, hanem mondjuk kipottyan három, hát az mondjuk egy előre nem látható történet, és ez elég erősen befolyásolja a kiadásokat. Hát nem tudom, hogy mi lesz, akkor majd improvizálok. Nagyjából számoltam ezekkel, tehát nagyjából kiszámoltam, hogy úgy hány gyerekre vágyom, meg mégis nagyjából úgy betegségekre mennyit kell majd esetleg fordítani, de hogy ez tényleg valóban nem tudhatod teljesen biztosra. De hány gyerekre vágysz, ez egy dolog, majd jön a nő és megmondja. Így van. Hát hála Isten, abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy már megvan a nő, úgyhogy ebben a kényelmes helyzetben. Szintén nyugdíjas? Mert ha nem, akkor nagyon nagy bajba vagy. Igen, de ő igaz. Nem, egyébként nem az. Igen, azt mondja, hogy zserbóban felszedett 76 éves. Értem már, hogy miből van a pénz szabad. Imádja. Hát, igen, kell némi kiegészítés azért a megtakarításokban. És tulajdonképpen akkor te pénzügyi szektorban helyezted el a pénzet, tehát gondolom a portfóliód az mit tudom én, mint a részvényekben, vagy különböző befektetésekben van, és akkor annak van egy hozama is nyilván, nem? Tehát a plusz munkák mellett, amit te bevállalsz kettelésszerűen, amellett neked azért te forgatod a pénzedet, hiszen értesz hozzá. Hát sőt, inkább megfordítanám a sorrendet. Alapvetően ugye az az egész modell lényege, hogy én képes vagyok megélni pusztán abból a pénzből, amit a félretett pénzem hoz. Tehát a részvényeim osztalékából, a kiadott lakásom bérleti díjából, és így tovább. Tehát a befektetésem az különböző helyekre van szétosztva, és ezeknek a hozamából, amit ezek termelnek, abból én képes vagyok megélni. És emellett, hogyha van kedvem, meg hogyha van megbízásom, akkor vállalok, olyan úgynevezett, én úgy hívom őket, hogy akkor hobbi tevékenységeket végzek, amiért gyakran fizetnek is. És mik ezek? Tehát fölkelsz reggel, olvasom, hogy elmész jógázni, és utána lehet, hogy vagy egész nap ide olvasom, hogy nem csinál semmi, csak másnap valaki még megkér egy munkára, és ha van kedved, akkor abba beleugrasz és megcsinálod, és ez lehet akár egy házfelújítás, vagy valamilyen tanácsadás, tehát bármi, amihez kedved van. Igen, például sokan keresnek pénzügyi tanácsért, nyilván, főleg amióta blog megy, de szoktam kamionsofőrködni, nagyon szeretek vezetni. Úgyhogy én nagy kamion. Felkelsz reggel, de még nem tudod, mit csinálsz másnap, és lehet, hogy már másnap egy kamionfülkében ülsz, és vezetsz, mert szeretsz vezetni. Hát azért mondjuk az egy kamionozást azt le kell szervezni előre, ugye a cégnek is tudnia kell róla, hogy mikor tudok rendelkezésre állni, stb. Tehát, hogy azt azért általában úgy szoktam csinálni, hogy lebeszélem mondjuk egy héttel előtte, és akkor megyek egy hétig. Akkor egy hétig kamionozok. De emellett például... Mi csinálsz még? Felhívnak a Waberestől, hogy lenne egy kamion csoki tojás. Ki kéne vinni? Szabi. Belgiumba. Na, nagyjából egyébként így kell elképzelni. Ma már ugye elég nagy a sofőrhiány az országban, és ennek köszönhetően elég sok fuvarozó cég nyitott az ilyen rugalmas megoldásokra. Tehát nekem van más ismerősöm is, aki azt csinálja, hogy mondjuk egy hétre ugrik csak be, és akkor elmegy egy hetes kanyarba, és garantálják neki, hogy jó, egy hétig mész Európába, de hétvégére itthon leszel. És akkor elmegy, tökre élvezi, utána 3-4 hétig megint nem megy. Tulajdonképpen a szabadságodat vetted meg. Hát, ugye? Igen. Mert igen, azt csinálod, igen, amit akarsz. Tehát ha kamionod, akkor oda mész, ha otthon ülni, akkor azt csinálod. Azzal megkerestek már, hogy valaki mondjuk felvesz hitelt? Tehát én felveszek 80 millió hitelt, és megvalósítom, amit te. Hát ezt a hitelt azt azért vissza is kell fizetni, vagy azt úgy gondoltad, hogy akkor lelépsz vele valami egzotikus szigetre, vagy hogyan gondoltad? Abszolút. Jó mondja. Próbálom valahogy befektetni, a befektetések hozamából valahogy fizetem a hitelt, egy alacsony törlesztőt, de plusz pénz, ami mondjuk a hitelből bejön, és a forgatásból, a portfólióból azt meg már elkezdem fölölni. Tehát kvázi hitelből nyugdíjazom magam. Annyi, hogy jó kell megválasztani ezt a szigetet, ugye, hogy soha ne találjanak meg a behajtók, ez egy komoly feladat. Meg hát azért én még komolyra fordítva azt, még egy dolog van ezzel, ami problémás, hogy az én tapasztalatom az, hogyha valaki rászakad egy nagy összeg, és azt próbálja befektetni, és így próbálja megvalósítani ezt az életet, akkor nem fog működni. Ugye erre nagyon szomorú példák vannak a lottónyertesek körében, tehát hogy én még boldog lottónyertesen nem igazán találkoztam. Pénzügyi analfabéták lottóznak az esetek 95%-ában, az 1 milliárdból egy éven belül általában mínuszok vannak, meg tartozások. Kazi kérdezi, hogy mi a véleményed, van, aki érjen tőletek bocsánatot? Ugye, mert most van a nyugdíjas para, hogy tőlük bocsánatot kell kérni. Na és ma, mit csinálsz ma? Meséld el a mai napodat, Szabocs. Mi a mai nap? Jógáztál, olvastál és? Hát igen, a reggeli jóga gyakorlásomba belerondítottatok, sajnos ezzel a 8-20-as telefonnal, úgyhogy ennek ez most ilyen rövidített jóga volt, csak azért mondom, hogy szégyeljétek magatokat. Hát a felkelő napon kell jógázni, nem 8:30-kor, hát úgy már könnyű. Ez egyébként tény. De a mai nap az öcsémmel fogok a családi vállalkozásban dolgozgatni egy kicsit. Szüleivel utaztak, a 40. házassági évfordulójukat ünneplik, úgyhogy innen is csókoltatom őket. És most az öcsém viszi a családi bizniszt, én meg segítek, hogyha van valami. Valami ilyen belső meló, amit nem láttunk előre. Nálatok mikor van piacnap? Nálunk szerda, szombat. Hát gondolom, mint minden nyugdíjas, te is kimész azért a kis banyatankoddal. Igen. Mi a blogod neve? Bemondod, Szabocs, nyugodtan bemondhatod, mert szerintem sokan olvasnák, megkövetnék, hogy hol lehet az ilyen tanácsokat megtalálni. Igen, facebook.com/30-as nyugdíjas. Számmal írva, 30-as nyugdíjas. Hányan ütik most, verik a rádiót, és hányan mondogatják hangosan a saját fizetésüket, hogy élnél meg ennyiből, és soha nem mennél nyugdíjba. Tudjuk, mindenkinek mondjuk megnyugtatás véget, hogy nem ez a nagy magyar valóság, sajnos, bárcsak sokan megtehetnék, de azért ez érdekes. Szabolcs, nagyon szépen köszönjük! Szerintem érdekes volt, annak ellenére, hogy tudjuk, sajnos, hát nem jellemző a nagy magyar átlagra. De hát te megcsináltad, úgyhogy hajrá, elengedünk jógázni. Jó, menjél! Nagyon szépen köszöntöm a beszélgetést, sziasztok, és szép napot nektek. Köszönjük szépen, ciao, hello. Majd tanácsokért hívunk. Igen, ciao, hello. Nekezést, hello. Bitcoint vegyünk, vagy ne? Hát, szerintem azt ne. Jó, köszi, ciao. Mit vegyünk? Mol, áttöri 23 ezeret, 24-et, OTP, 11 ezer. Konzum lesz még 3 ezer. Mennünk kell, szia Szabolcs, ciao. Hello, ciao. Érdekes volt szerintem. Jó, abszolút. Jó, most kiszámoltam én is, én nem tudom, hogy ma még mit csinálok itt. Az Isten, én rádiózom, még komolyan van, 10 éve meg kellett volna lépni. 30 éve megkerestem ezt a pénzéről beszélni. 9-en pontosan jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. 3:49 lesz pontosan 2 perc. Van. Gyerekek, rengeteg SMS a témákhoz kapcsolódva, hogy na igen, szóval hogy gondoljuk ezt, és kikérik maguknak, és egyáltalán. Persze, tudjuk, hogy ez nem a nagy magyar átlag, sőt, azt is tudjuk, hogy ez nem a nagy magyar valóság, sajnos. Csak közben érdekes néha ilyen embereket bemutatni, sajnos hát időnk végesség miatt viszonylag röviden, de hogy vannak ilyenek, akik megtették, persze nyilván 22 évesen ő olyan helyre került, ahol dolgozott ilyen 12 évig, és 34 évesen nyugdíjazta magát, ahol nyilván már a nagy-nagybara átlagnál is többet keresett, befektetési menedzserként bankban, de ő ezt elmondta. Ügyes volt, spórolt, hát már az maga egy tudomány, hogy ugye 22 évesen van annyi intelligenciát, hogy nem éled el, nem veszel fel, nem veszel a kabriót, nem csajozod, nem kártyázod, nem utazod el, hanem szisztematikusan készülsz erre a világra, hogy te igenis tudsz és akarsz spórolni. Hát van, akinek ez nincs érzéke, ami a kezébe kerül, azonnal kiadja, elutazza, feléli, majd lesz valahogy holnap attitűddel. Hát Szabolcs nem ilyen, ugye vele beszélgetünk, hát ha valaki nem hallott, a 34 évesen ő nyugdíjazta magát, 2 éve idézőjelesen nyugdíjban él, alkalmi munkákat vállal, és hát a befektetései, a kiadott lakása, a portfóliója, a pénzügyi portfóliója hoz neki annyit, hogy ebből tulajdonképpen vidáman megél magára. A rendszerre akartunk rávilágítani, hogy körülbelül mennyit kell eltenned a saját fizetésedhez képest, milyen rendszerben kell élned, mi van, ha plusz kiadásod jön. Aztán mindenki tud számolni, hogy mennyit keres, és az hány száz hónap, nap, mire mondjuk ő ezt meg tudná valósítani. Hát is kiszámoltuk, ja. Itt mindenki számolgatott, hogy akkor most hogy van ez, mint van ez. Ugye elmondta, hogy az éves megélhetés kb. 30-szorosa kell, hogy legyen a bankszámládon, ami a legtöbb magyar embernek nyilván irrealitás, ezt pontosan tudjuk, de hogy közben ez egy jelenség már ugye Amerikában is, hogy ezen dolgoznak a fiatalok, hogy 35 évesen nyugdíjba akarnak menni. Nem akarnak 40 évet ledolgozni. Aki viszont beleolvas a blogjába, a Szabolcsnak, akit vele az előtt beszéltünk, elmondja azt is, hogy azért nyilván ez egy nagyon jó cél, hogy ezt a 30-szoros pénzt eltedd, uh-huh. de hogy kisebb lépéseket is érdemes megtenni, mert mondjuk a nyugdíjas évedre lesz már valamid. Mert hogy ugye a nyugdíjra nagyon számítani a mikorunkban, tudjátok, hát, ez már felejtő. Igen, ez ideje múlt lesz, az már nincs, tehát azért persze. Neki van egy csomó egyéb jó ötlete is. Én is olvasom itt az SMS-eket. Hány évet kellett dolgozni, hogy hivatalosan nyugdíjba menjél? 40. Ne. Hát van, most van a korhatár. Van, ugye, a nyugdíjkorhatár, eléved. Nem úgy értem, hogy hány év letöltött munkaév kell, vagy betöltött munkaév. Az megszava. Dehogy nem. Ha nem persze. Dolgozol semmit, csak amit 60 éves korodtól 67-ig, akkor abból nem lesz. Persze, bizonyos időt neked el kell töltened rendes munkahelyen, ahhoz, hogy aztán te nyugdíjba mehessed. Ez nem úgy váltam, most 64 éves, hogy elmész nyugdíjba, de nem volt 40 év munkaviszonyod sehol, bejelentett mondanak, hogy nem fogsz nyugdíjat kapni, vagy csak minimálisan. Tehát neked az kell egy leigazolt idő, hogy te ennyit eltöltöttél. Igen, de ez mondjuk, tehát, hogy ez mondjuk történet úgy is, hogy van mondjuk egy BT-d vagy egy KFT-d, és neked már ugye egy kis félretett pénzedből fizet te a járulékod, és úgy tűnik, mintha lenne valami. Érted? Mint hogyha munkát végeznél, de valójában csak a járulékokat fizeted. Ez az álom, hogy gyorsan. Munkanélkül járulékok? Hát de kell, hogy bevételed legyen, hogy tudjál járulékot fizetni, tehát akkor te dolgozol valahol. Igen. Papírom. Csinálsz valamit. Papírom. Na mindegy, jó, nem, csak az ember számolgat. Te írtad egyszer a kiadásaidat? Én igen, egy hónapig írtam pár évvel ezelőtt, hát nagyon tanulságos volt szerintem, hogy mi mindenre adunk ki pénzt, amire nem kellene. Minden blokkot félretettem, minden legapróbb kis kiadás, mint ami aluljáróba iszom egy kávét hajnalont a műanyag pohárba 122 forintért, mindent fölírtam. És hát bizony hó végén, mikor megnéztem, akkor elszörnyűködtem, hogy mi minden olyan van, amire úgy adok ki pénzt, hogy igazából nem kellene. Például a kis kávézásai meg. De az kell. De igen, de nem annyiszor. De nem annyiszor. Nekem kiugrott az, hogy nem kell. Mennyi nap, minden fölösleg, az ember dohányzik, ne vegyél cigit. A kávézol, ne vegyél kávét. Na, de akkor ne éljél, hát érted? Hát erre alkalmatlan lennél. Azt te is tudod, hogy te nem tudnád azt, hogy igen, akkor jó, bementünk. Nem, most Arát Halvány megfogadta, hogy egy hónapig írom teljes pénzt. Abszolút. Tehát kb. Két nap után veszni el a cetli, a ceruza. Peti se tudta volna, én írtam. Nem, kettő között van az igazság. Én nem fosztottam meg magam azoktól az élvezetektől, amit szeretek, mert nagyon szerettem már csak a hangulatát is. Én bevásárolok mondjuk a Lelpiacon, és akkor fölmegyek, ott van egy nagyon jó kis kávézó, és megjutalmazom magam a vásárlás után. Beülök, és akkor. De nem annyiszor. Tehát, hogy azért jaj, az napi 8 kávét ne igyál, persze. Nem, de 7-en 5-öt érted. De menjen haza és kávézom, pontos, meg otthon őzzel le a kávéjom. Ilyen alapot tudsz, minden el tudsz spórolni, persze. Hát olvas elemlámpával, fürödjél egy perc alatt. Tehát le lehet ezt nagyon húzni, csak kérdés, hogy a komfortzónádból ez mennyire mozgat ki. Nem mondtam le az összesről, ezt mondom. Tehát ennek engem nem mozgatott. Csak a napi 6 presszót nem verted be kontyalán. Nem, a heti nem tudom én, 3-at lecsökkentettem. Vagy mit tudom én, murcolok magamnál, ez a manapság már nagyon szép, kivitelbe kapható anyagszatyrocskát, amit össze lehet ilyen picire kötözni, és akkor benn van a táskámba. Kiugrott a hó végén, hogy én rettenetes mennyiségű pénzt dobok ki, tulajdonképpen a szemetes kibélelésére műanyagszatyrokra, mert nincs nálam szatyor. Én vezetem a háztartást, vásárolni szoktam, és ott jött ki feketén félre, hogy ide 125 forint, oda 200 forint, oda egy erősebb szatyor, és akkor végén ott volt a blokknak, és néztem, hogy egy hónapban tulajdonképpen nehéz ezresek mennek el műanyagszatyor, ami aztán a kukába végzi. Aha, értem, tehát egy ilyen kicsi apró dolgokat szedtél le. De ezek nehéz tízezresek, ezek az apró dolgok, ez nagyon-nagyon kemény. Vagy például az tisztítószerek. Kiderült, hogy én hát ilyen fanatikusan imádom a szűzjegybe születtem, rendezni a lakást, tisztítani. Én rögtön ott vagyok, ahogy megjelenik valami vécéakasztó, van egy reklám, én rögtön megyek, illatosítok. Jó, hát így nem csodálom, hogy volt honnan leverni a havi költségvetést, érted? Na de ezek nem drága dolgok. Na jó, de sok 300 forintból összejön, persze. Igen, így van, pontosan, és nehéz tízezreket, és kijött aztán az, hogy hát ha vehetek egy negyed kiló, mit tudom én, omnia kávét, és otthon megkészítem, akkor lehet, hogy nem kell annyiszor beülni, lehet, hogy ettől nem vagyok szomorúbb ember, meg hogy anyagszatyor van nálam, csak Hát meg anyagszatyor legyen nálad. Meg a célok, tudod, hogy anyagszatyor van, nem is borzasztó. Mert az de... Havi 200-at keresek, rezsikkel, törlesztővel költök 240-et. Mikor mehetek nyugdíjba? Hát te ügyes vagy, figyelj, meg tudod csinálni kettőből a 240-et. Tök jó. Figyeljetek, de ez igen, amiről az Anna beszél, ez valahol a tudatos vásárlás. Tehát nem úgy kell gondolni az ilyen típusú emberekre, mint hogyha ha kényszeresek lennének. Mert nekem például az egyik nagyon jó barátom a banki szférában dolgozik, és ő is használ egy olyan applikációt, amit egyébként mindenki letölthet a saját kis sztoriából, aminek pontosan ugyanez a lényege, hogy gyakorlatilag bármit, amit vásárolsz, és ebben legyen, mit tudom én, benne a tankolás, legyen benne a gyereknek a cuccai iskolakezdés, hogy legyen benne az a presszokat. Így van. De ott van az összeg, és hó végén gyakorlatilag kap egy teljes diagramot, egy grafikont, amiből látszik, hogy a különböző szegmensekre mennyit költ. Na jó, de az esetek 80%-a vagy átlag családnál a 80% ez nem fölösleges kiadás, tehát nagyjából ott tartasz, hogy ugyanúgy meg kell venned mindent. Igen. Igen, kicsit tudsz olcsóbbat a szendvicsből, meg kicsit tudsz olcsóbbat a mosószerből. Igen, nagyon fölösleges kiadások a magyar családok, de nem mondom a nagy átlagnál, hogy lenne, egyszerűen amit meg, tehát meg kell, nem? Fölösleges nincsen, de lehet úgy tudatosan megválasztani, hogy olcsóban, érted, rámegy az akciókra, üzletet vált, stb. Egy picit lejjebb ad az igényekből, vagy más minőségűt vesz meg, mondjuk nem ragaszkodik a világmárkához, hanem valamilyen hasonló minőségű magyar márkát választ, ami egy picit talán olcsóbb, de arra mindenképpen jók ezek az applikációk, hogy tényleg le tudja csekkolni, hogy melyik az de ebbe az is benne van, amennyi, tehát ebbe minden benne minden, van? Minden. Tehát az összes rezsi, a kiadás, minden, a családot, amivel segítesz, amennyit utalsz. Forint. Tehát minden belerakszik. Még a jótékonyság is, tehát hogyha valakinek adsz egy, mit tudom én, 200 forintot. Fölírod. A benzinkon felírod, minden. Nem tudom, hogy képes lennék egy hónapig ezt vezetni, de nagyon kíváncsi lennék. Nagyjából nagyságrendileg tudom, hogy mi az, ami így elmegy, de... Szerintem másfél-két órát menne. Úgy szűnök, akkor nem kell semmit felírni, mert mondjuk itt vagyok a rádióban. Én a nem, az alatt elhagytam egy 20 ezeres. Zsebkendőt kerestem, a Jani nem volt mögöttem, megint kirántottam. Nem, de egyébként tényleg kíváncsi lennék. Mondom, nagyságrendileg szoktam zseniális számolni, hogy hol tudnék szorítani, vagy kell-e. Nyilván az ember nincs rászorulva, akkor nem akar, de hogy körülbelül nagyságrendileg mi az, amit mi az ember elkülön. Amit mondott a Szabolcs, bocsánat, hogy mi a célod? Tehát, hogyha van célod, nekünk ugye volt célunk, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy elutazzunk, hogy el tudja menni a család egy klassz nyaralásra, meg egyemek, ezeket úgy lehet mondjuk jobban félretenni, hogyha egy picit nem sanyargatás szintjére, de hál' Istennek úgymond van miből félretennünk, tehát akkor azokat félretesszük, és azokat a pénzeket, hogy úgy mondjam, jobban megbecsüljük. Tehát a cél az nagyon fontos az életben, hogy legyenek céljait. Ha nincsenek célok, akkor az embernek a kezéből szerintem tényleg kifolyik a pénz. Ha akarsz valamit elérni, és oda az az út vezet, akkor picit jobban meggondolod, hogy például melyik boltba menjek be. Nekem döbbenet volt, hogy azokat a termékeket, amiket én veszek, bizonyos bolthálózat féláron adja. Na jó, nem menjünk bele, hogy hol olcsóbban ez villed a szivacs, mert megölöm magam. Rádió, nem mondanám, Szabolcs nem is ezért volt inspiráló, hanem azért, hogy megmered lépni, hogy elengeded a fixet. Tehát, hogy azt mondod, oké, igen. Mert az ember mindig úgy gondolkodik, hogy mi van, ha baj van, mi van, ha ez van, mi van, ha krach van, tehát inkább járok be, de már eljutsz egy olyan szintre lehet, hogy eljutottak nyilván, és azt mondod, oké, ugrom egy fejest a semmibe, van egy kialakított egzisztencia, ami azért nem milliárdok, meg nem 5-600 millió, van egy félretetsz, és oké, akkor azt merem mondani, hogy nem csinálok semmit. Nézzük meg, az ő is egy emberkísérlet, ugye, tehát elengeded a fixet, és megnézed, hogy működik-e, és belevágsz, ami teljesen ismeretlen. Mert szerintem ebben a beszélgetésben az a lényeg, a legfontosabb, hogy merte ott hagyni. Oké, hogy volt egy egzisztenciális háttér, amit felépített, de két rossz döntés, és annak a fele elszáll. Tehát, hogy azért ezek nem mindig fix pénzek, vagy valami közbeszól, vagy jön valami nem várt esemény a családban, vagy bármi. De hogy mégis azt mondod, hogy oké, engedjük el, dobjuk be a gyeplőt, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Igen, nem? Volt lakáshitele, nem volt egy csomó minden. Nyilván, persze, nagy többség azért állandó terhek alatt nyug, tudjuk ezt Magyarországon, de hogy közben azért ez egy érdekes történet. Igen, abszolút igazad van, de és azt mondom, hogy például autó, meg lakás, hogy minden tisztelt a kivételnek, tehát nem akarok általánosítani, de vannak olyan ismerősöm, akiknél tényleg azt mondom, sokkal nagyobb kategóriája autó van, és sokkal nagyobb az a lakásteher, amit de ezt te döntöd, de ezt te mondod, az, mert az ő igénye. Nincs ilyen, hogy miért ültök ti egy Mercibe, amikor nektek elég lenne egy Suzuki is. Hát mert ő abba érzi jól magát, neki státuszszimbólum az autó, és egyébként ő szeret abból kiszállni. Tehát, hogy ezt nem tudjuk mi eldönteni neki, miért laktok 80 négyzetméteren. Miért nem 50-ben laktok, érted? Ha van nálam. 240, amit a hallgató írt, nem tudom, neki van-e hitele, vagy egyebek, nem őt akarom felhozni példának, de az, hogy mondjuk van egy X bevétele a családnak, majd utána kiderül, hogy ugye... Hát... Ebben igazad van, de ezek extra kiadások, tehát hogy... Na nézd, az önkéntes rendőri vénája már, hogy előjött bele ennyi a család bevétele. Miért járnak ekkora autóval? Mérlegelje azt, hogy mennyi az annyi. Tudom, lehet lehetnek olyan pillanatok azért, amikor nem tudtad előre, oké, de... Hadd éljek már úgy, hogy akarok. Hát helyet, majd te nem mi? Neked mondom, hogy én viszont... Annak a családnak! Most értem, nem, annak sem, én nem mondom senkinek. Csak sok ember van olyan, akinél azt mondom, hogy bizony, hogy sajnos azért úszik el mondjuk anyagilag, meg azért válik mondjuk tönkre egy teljesen az élete, mert nem engedheti meg magának azt. Nem, azért válik az, mert azt gondolt, hogy az ugye akkor 0% beugróval jönnek a nagy akciók, akkor ez most nem adok ki semmi, de lesz egy hűtőm, nem adok ki semmi, de lesz egy kocsi, mit tudom én, mikrom. Igen. Aztán azok azért havonta megérkeztek, igen, és ezt ugye reálisan nem méred föl. Na de miért? Hát, hogy tényleg erről azt mondtad, nyilván pénzügyileg azért a magyarok nagy többsége sajnos analfabéta. Hát ez... hány olyan cikk születik arról, hogy már korán iskolában el kéne kezdeni a magyarokat megkérdezni, mi az a kamatos kamat, de meg mit jelent, hogy nem tudom micsoda, hogy mi a különbség a kötvény, meg amit a részvény között, kimész az utcán, és 10-ből 8 így áll, és fogalmuk nincs. Sajnos, mert nincs egyfajta előképzettséget, nem tudod, hogy mibe fektesz, hogy takarítsd meg, azzal a kicsivel mit csináljál. Aztán jön Marcsika. A jó helyre tettem a lóvét. Egy állényes papíron aláírják neked, hogy átvettem, láttam Marcsika, aztán kapd el Belizbe. Szóval, hogy... Jó, hát naív emberek, meg megvezethető emberek mindig lesznek, de én akkor is azt gondolom, róla, hogy... Mars helyett is. Hanis a sportszert nagyon jó, csak... De figyelj, egyébként például ilyen apróságokon is lehet fogni. Tehát ha megdöbben az ember, amikor mondjuk év végén kijön az, mondjuk 12 hónapon keresztül tényleg jegyzetelgetél, és kijön az, hogy egy év alatt mennyit költöttél például a kis presszó kávéra, vagy a láttéira, amiket mondjuk egy kedvenc helyeden, és az sem mindegy egyébként hol, mert mondjuk kávézó és kávézó között is van különbség bőven, érted, az egyik helyen 300, a másik meg 600-ba kerül. Hát hogy? Anyámiknak megdöbbentünk, hogy leszoktak a cigiről, de ugyanúgy napi, mint a 500-at, ők ilyen fém 200-as, akkor még volt, mint hogy bedobálták egy persejbe. És akkor rájöttek egy hónap után, hogy mennyi pénz jön össze, és kintották a persejt, és írdatlan pénz, és úgy kezdtek el egyébként utazásokra gyűjteni, mikor mi ugye még szegényebbek volt, én nem tudom, gyerekkorban, hogy dobáltak persejbe, és akkor egy év után mind volt fix 100-asod, vagy 200-asod, bedobtad. Nem hiányzott a költségvetésből, de pillanatokat baromi nagy összeg lett. Hát ha csak az ezres akkor... doboz cigit számolod, az 31-2000 forint, az azt jelenti, hogy közel 400.000 forint ha, egy mondta. Évben. 400. Na most az csak, hogyha az egyik cigizik, ha mind a kettő, és mellé még jön a kis rövid meg sörike, akkor számolt. Akkor... Jó, anya, még nem az... alkoholisták, jó? Jó, de nem arra mondom. Soha nem söröznek, csak a rövid. Tudod, mennyire fogynak a brandy viccesztet. A konyak nagyon megy. 2 perc, a pontosan 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 9 óra után 14 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello! Hello, sziasztok! Hello, Billy! Ja. Valaki megfényítette Balázs? Miért nem beszél a teniszről? Balázs, ha túsz vagy, csak annyit mondj be adásba. Teljesíteni fogod a duatlont. És ebből a kódolt üzenetből tudni fogom, hogy hívjam-e a tekket. Teljesíteni fogom a duatlont. Tök jó. Miért nem beszélek teniszről? Hát gyerekek, hát... Mert nincs értő közönsége, tudod? Mert elkezd beszélgetni, és a Janival kimegyünk. Az, hogy nektek, drága hallgatók, beszélnék, de hát közben két nagyon unatkozó, nagyon életunt, nagyon a tévé képernyőjét bámuló, üveges tekintetű embert látok magammal szemben, akiknek se labdaérzékük, se semmiféle affinitásuk nincs ahhoz, ami egy kicsi gömb, vagy egy nagyobb gömb, és így azért nehéz. Tehát így most mit mondja? Mondjam el Roger Öccsettesét, vagy beszéljek a Nadalról? Nézi, megint megy az ékszerbolt a tévébe. Nem mondod. Na, halljátok. Tehát így azért nehéz. Ki a szőkebúcsa? Beszélnék én annyit. Beszélnék én, de várjunk egy kicsit a US Open-nel, és akkor majd a második várjunk héten, már mehetnek a fogadások, mehetnek, hát ma is van egy csomó, és tegnap eső nap volt, egyébként rengeteg meccsen maradt. Jó, hogyha tegnap mondtad de Roger volna, nyert, hogy fogadjunk, akkor azért szerintem az egy elég jó kis fogadás lett volna, hogy nyere ellene szettet egyáltalán ez a fiatalember. Na, ilyenekre játszunk majd. Mi az a szett? Mindegy. Na. Ugyanez, mint a set, csak van benne egy Z még plusz. Én sose szerettem ezt a Murray-t, de azért jó gennyes volt ez a Murray most megint. Mi? Elmeséltem. Ja, ezt elmesélte, ezt viszont elmesélte. Miatt rakták egy ágra Rogert meg a Nadalt. Tudta, hogy sérült, csak lement a 10 percet, bockodott, azt sorsolás után mondta, hogy mégse indul, hát nem elegáns. Na! A pontok védelmében, mert ugye a virágranglistás pontok miatt neki nem mindegy, hogy döntőt játszik a Roger meg a Nadal, vagy már az elődöntőben valamelyikőjük nem kap pontot. Hát azért az nagyon nem mindegy. Hát ez ha eljutnak, nyilván addig mind a ketten. Ennyit a sportszerűség. Na, ennyit a sportszerűség. Fia, kaptál ajándékot. Ennyit Möriről. Kaptál ajándékot. Hagyjuk már tenni, ezt úgy érdekes. Fogadjuk. Kaptál ajándékot, de valami olyan high-tech cuccot, hogy ez valami hihetetlen. Gyerekek, mióta nem indultam ezen a triatlonon, komolyan mondom, több szponzori megkeresésem van, mint elindultam volna. Ennek a sporthoz semmi köze. Ja, nem baj. Az egér. Akkor azért. Hát akkor azért, mert nem indultam. Akkor ezt az egér kapta, fogadjuk. Figyelj, kedves Sebessé Balázs, minden reggel titeket hallgatok, és nagyon szeretjük a műsort. Most az egér probléma megoldásában szeretnénk segítséget nyújtani. A Merkel termékek alkalmasak humánus és kevésbé humánus mentesítésre, valamint a járatok lezárására. A prospektusban megtalálható a használt utasítás. És azt írja egyébként a nagyon kedves hölgy, akit úgy hívnak, hogy Kivés Ágnes, és nagyon szépen köszönjük Balázsék nevében is ezeket a termékeket, amiket küldtek, hogy meg lehet azt oldani, hogy a már befogott egeret áthelyezd egy másik helyre, ahol az ő leírása alapján az új teritoriumban találkozni fog az ottani egerekkel, és nagy valószínűséggel nem fogják befogadni. Mi van? Ezt most nem értem. Megölik? Bocs, csak teniszt néztem. Mindenki a saját valóságában, tudod. Mit csinálják? Köszi Ágnes. Tehát elkapós, adtak egércsapdákat. Igen, igen. Amit te már egykor megvettél a gazdaboltban. Az enyémek is tökéletesek. De ez a humánus. Ezek ős kövületek ahhoz képest, mert hogy azzal megölni is lehet őket, ha ezt akarjátok. Igen. És ha elkapom, akkor hova vigyem? És ha mondjuk életben van, akkor? Egy másik, keres egy másik teritoriumot. Az egér? Igen. Elmegy, és akkor ott viszont nem fogadják be. Mi érzik rajta az emberszagot? Kis egér, hogy jártál? Balázsnál jártál? Olyan emberszagot van? Azt hittem, hogy set-top box. Ő egy szomorú egér lesz, vagy mi? Ez mi? Ez egy ilyen kazettás set-top box rendszer. És ez micsoda? Nem nyúlok bele, mert lecsapja az ujjamat. Figyelj! Annyira jól néz neki, hogy nem tudom, mi az, de nekem kell. Aha. Mousetrap, azaz egércsapda. Hát ez érdekes egyébként. Ki nagyon komolyan néz ki. Nagyon én mindegyiket lerakom. Szerintem ez egy ilyen méregtároló lehet. Tehát, hogy nézd csak. Ott bemegy a kis. Én nem merek bele nyúlni, mert levágja az ujjamat. Tehát, hogy ne nyúlj bele konkrétan. Figyelj, ez csapda. Akkor ez a járatokat is. Lehet vele lezárni? Nyisd ki. Figyelj, embert lázban ennyire még téma nem tartott, mint az egér téma, de komolyan. Tehát, hogy gazdaboltok indultak el egy sávos lezárással a rádió felé, hogy odaadják a kedvenc terméküket, amivel el lehet ejteni az egeret. Megvan! Fölmegy, beesik vége. Hát ez tök jó. Az a lényeg az egésznek, a csapdának, hogy két oldalról mehet be a kis egérke, berakod szépen ide a diót, a mit tudom én, sajtot, a szalonnát, a magyarót, a nem tudom mit. Diót, makkot, magyarót. Így van, kacsi. El a diót, makkot, magyarod, bogyó, és babóca nincs meg. Ja. Na, és berakod ide, sajnos, és igen. Felmegy az egérke a pici rámpán, és egy ideig tud rajta haladni, de amikor feljebb ér, a rámpa egyszerűen lecsukódik, kinyílik egy ajtó, bezárja a kijáratot. Bezárja a hátsó bejáratot, vagy kijáratot, mert nem kijárat, mert azon már nem ki senki, és ő csak ide mehet be a tálkába, ahol egyébként kap levegőt, jó. Kap levegőt, elmondom, mi lesz. Elmondom, hogy lesz veled és velem. Nincs többé olyan, hogy te meg ilyen. Ide hívok néhány jól bepipázott négert, akik nagyon megdolgoznak majd téged. Feszítő vassal, hegesztő birszolja. Nem, elmondom, mi lesz. Én lerakom, és döntsön az univerzum, döntsön a jóisten, döntsön az egér arról, hogy melyikbe megy bele. Lerakok killer egércsapdát ma este 2-3-at, lerakok humánus egércsapdákat, és döntsön a jóisten. A szabad akarat, az élet, az univerzum, a jóisten hívjuk bárminek. Csak, hogy jó, csak menjen onnan az a rohadt egér, hogy az egér melyikbe sétál bele. Az ő döntése, én nem akarok 3-4-12-kor sikoltozás ébredni, tehát a lényeg, mindegyikbe rakok egy kis diót, makkot, magyarót, és kolbászt, és utána az egér eldönti, hogy ő melyikbe megy bele. Ha humánusba találom meg reggel, elengedem, ha úgy döntött az univerzum, hogy az egér beteljesítette küldetését, és át kell, hogy lépjen az örökvadászmezőkre, akkor pedig besétál majd a killer egércsapdába. És tulajdonképpen kész. Hazaviszek 8 egércsapdát, lerakom, és reggel megtalálom a feleségemet, hogy belelépve az egybe, kiabálva. Ki volt az a hülye, aki ilyet vett? Amputált nagylábújjal. Igen, te is nagyon jól tudod, hogy a karma törvényei szerint minden eleve el van rendelve. Így van, ezt mondom, hogy ha az egérnek beteljesedett a sorsa, ennyi. Akkor abba fog belesétálni, ha nem, akkor éljen tovább. Nekem mindegy. A lényeg, hogy nem akarok több egeret. Oké, drága volt, köszönöm. Menő. Ki, Ági, kell megköszönni? Ágikám, puszilunk, köszönjük szépen. És Ágnes, köszönjük szépen, állandóan hallgatunk, úgyhogy valószínűleg most is hallja. Jó. Na, foglalkozunk azzal, ami ennél fontosabb, mint az én egerem, mert ez inkább csak az én problémám. Nehogy levágd valamelyik újodat. Nem, én nagyon mindjárt. Zseni. Így. Amerikai utunkra van még egy jelentkező, akit hívunk. Holnap ugye kitelepülés, és nagyon fontos, hogy aki menne Amsterdamba, gyerekek, aki menne Amsterdamba, és érez magában kalandvágyat, bevállalós, háromnapos, két éjszakás szállással, repülővel amsterdami úttal a gazdára, viszont úgy, hogy holnap ott a helyszínről indulni kell ki a reptérre. Úgyhogy kicsi kézipodgyásszal, nem túl sok cuccal, utazási okmányokkal gyertek a helyszínre, aki nyer és ügyes, az mehet Amsterdamba. Úgyhogy csütörtökön megy, péntek, szombat, szombaton jön, vasárnap jön, csütörtökön, péntek, nem, szombaton jön, tehát 2-3 nap, 2 éjszaka, amit Amsterdamban tölthet szállással, repülőjeggyel, mindennel együtt, ha kiállja a játék próbáját, amit ott majd játszanunk kell vele. Vagy amit majd játszunk vele. Nagyon lassza. Jó, úgyhogy aki jönne, jöjjön, Erzsébet tér, nagyon fontos, és bőröndel. Vagy hát kisebb kézipodgyászra, nem kell, elég, nem kell sok. Az plusz, aki ebben nem hisz, hogy ő el tud utazni erre, akkor az jöjjön azért, mert a Jani viszont mint egy ilyen krőzus fogja szórni a Rádió egyes ajándékokat. Így van, remélem, hogy egyébként tényleg ellátnak majd mindennel. Jó, meg lehet majd minket találni, ott leszünk egyébként az Óriáskerék környékén, de ha esetleg valaki nem látna minket, vagy nem tudná pontos helyszínt, azt kezdjenek kiabálni. Balázsék! Igen, de megtaláltok minket Erzsébet tér Óriáskerék mellett. Gyertek, jó mulatság lesz. Szeretnénk reggel 6 órakor már minél több nagyon helyes, nagyon szép fiatal lányt és helyes pasit látni bőröndel a kezében. Uh-huh. Akik mennének Amsterdamba. Tessék, elkéreckedni a munkáért, ha nem sikerül, akkor bementek dolgozni. Hát olyan nagy vesztenivalótok nincs. Ha meg igen, akkor egy jó kaland, délben már kis túlzással ültök a repülőn szinte. Jó, ez jól hangzik. Nagyon jó. És hát tudjuk, mi van Amsterdamban. Tudjuk. Szélmalmok. Így is van. Tulipánmezők, falpapucs. Csatornák, ladikozás, gondolázás. Kerékpározás. Így van, meg bolygó. Csikospólos gondolások, ja nem, az Firenze. Így van. Mindenképpen nézzétek meg az Amsterdam Eye-t. Az Amsterdam Eye nagyon híres. Na jól van, szóval ez a lényeg. Oké, most pedig egy játékosunk itt van, aki szintén nevezett az utazáskukat radio1.hu e-mail címünkre. Hello, jó reggelt! Hegedis Ildikó vagyok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ildikó! Balázs, Jani, Feri! Wow! Hát kiugrik a szívem a helyéről. Na hát, most mondd meg! Hát mi vagyunk. KLM játék, ugye? Jó helyen vagyunk. Igen, a legjobb helyen vagytok. Jó helyen vagyunk. De kicsit meg vagyok hatódva. Ne legyél. De az jó, nagy vagy, egy kicsit legyél. Oké, okay, szóval, hogy te is mennél Amerikába. Hát nekem mennem kell Amerikába. Menned kell? Na, mit írtál nekünk a levélben? Mondd el, kérlek, néhány mondatban. Na, hát nekem a kisunokámhoz kell mennem. Ugyanis a fiam 2011-ben kiment először csak tanulgatni, aztán egy év múlva megint, és akkor már nem jött haza, és hát ez mind boldog, vidám történet, és 2015-ben született kisunokám, ez is vidám történet, én közben jártam is már náluk, tehát volt esküvő, babanéző, de hát sajnos az égiek, vagy nem tudom, hogy mondjam, most nem igazán van lehetőségünk, sajnos megbetegedett a felesége a fiamnak, ő sem tud jönni, és hát időközben nekem is újabb rákot diagnosztizáltak a mellette, és de ez nem szeretnélek ezzel, tehát én nem értem magamat betegnek, most teljesen csak itt a meghatódottságtól örülök nektek. És tulajdonképpen tehát ott vagyunk most, hogy eddig akkor te sem tudtál nagyon utazni, és a párod párja sem, tehát ezért nem tudtatok találkozni a gyerekeddel, az unokáddal, ugye jól értelmezem? Tehát, hogy most igen. Mindkét család abban a helyzetben volt, hogy nem tudott repülőre ülni, hogy lássátok egymást. Igen, tehát most nem tudnak, szívműtétre vár a fiam felesége, ami minden téren elég nagy terhet ró rájuk, és hát én meg itt az idő, ahogy telik, a kis rokkant nyugdíjamból nem igazán tudok ilyesmire gyűjteni, és ugye most az eddigi kezeléseim miatt sem, de úgy tűnik, hogy másodszor is én vagyok a győztes. Na, hát ez jó hallani. Az őszemű szörnyel, úgyhogy mindenképp készülök, hogy megnézem a kisunokámat. Ő most 2 éves, Jacobnak hívják, és a fiad mit csinál kint? Tanul és dolgozik? Már végzett. Hol végzett? Az egyetemmel. Budapesten a Corvinuson és a Pázmányon jogot és közgazdaságtan tanult, wow. És a Stanfordon pedig befektetési bankárként. Hát azért az, Anna, hát azért az, az gyönyörű. Igen, az gyönyörű. És ez mind szép, tehát eddig nagyon szép, csak sajnos hát ő sem tud most a karrierjével foglalkozni, mert ápolja a feleségét, és neveli a kis unokámat. Az, az unokát. És te kit vinnél, vagy kivel mennél? Ha a férjemet. Aha, tehát ez egy ilyen családlátogatás, egy újra egy család egyesítés. Tulajdonképpen nagypapa, nagymama megy Amerikába. Mikor volt az utolsó találkozás? Tavalyi év elején, igen, tehát akkor még nem tudtam a problémámról, akkor még az ő feleségénél sem derült ki, tehát tavalyi. Tehát egy jó másfél éve nem találkoztatok. Igen. Hát ez de egy hát a... azért itt tudjátok, fiúk, hogy egy ekkora gyerek, tehát ez olyan fejlődés, hogy... Hát persze. Törlő. Hát hogy nem, meg hát eleve azért egy anyának az, hogy a fia kint él egy másik országban, ráadásul az óceán másik oldalán, ott születik egy kis unoka, hát jó közelében lenni, jó látni, átmenni hozzájuk hétvégén, persze. Hát azért az egyik szemes ír az embernek, hogy megtalálta a fia boldogságát egy másik kontinensen, másik országban, de hát azért közben ott van az anyai szív, meg az anyai szeretet, hogy nem látom annyiszor, ahányszor szeretném. Ez egy nehéz probléma, igen, azon családoknál, hogy gyerekek azért messze repültek, és ott kezdenek új életet, igen. Igen. Na, hát figyelj, minden esélyed megvan, mi mindenkinek nagyon drukkolunk, senkit nem emelünk, én azt gondolom, hogy ez a történet is olyan, ami abszolút tehát megérdemelnéd, hogy menjetek, meg hát halva azért, amin mindkét család keresztül megy. Mi drukkolunk neked is. Holnap tudsz jönni? Szabad vagy? Igen. Ott vagyok. Repülök, mint a madár. Gyere, <bármi. gül> repülsz, mint a madár. Jó, figyelj ide. Hát akkor találkozunk holnap, Ildikó. Ha gondolod, jöjjön a párod is, ha nyersz és nem tudod jönni, akkor felhívjuk majd ott, hogy kezdjen el lassan csomagolni, mert mentek Amerikában. 9 után kiderül akkor, hogy melyik álom válik valóra, mert hogy itt azt gondolom minden jelölt egy nagyon szép álmot dédelget. Reméljük, hogy akkor ez valakinek tényleg teljesül. Sőt, hát biztos, hogy teljesül. A kérdés csak, hogy kinek. Úgyhogy akkor köszönöm. Holnap, Ildi. Hurrá. Jó? Hurrá, köszönöm. A fiadnak mondtad, hogy beneveszél erre a játékra? Igen, online hallgat. Először nem akartam elárulni, de aztán mégis elárultam, úgyhogy online hallgat benneteket folyamatosan. És most tudja, hogy beszélünk? Tehát most is itt van velünk adásban online hallgat? Remélem nem aludtál, és akkor online hallgat még bennünket, igen. Hogy hívják a fiad? Mi a keresztneve? Dávid. Na hát, van egy mama Dávid. Igen, hát ott most éjszaka van, akkor. Igen, 9 óra. 9 óra eltolódás. Igen, hát ott most mentek bele az éjszakába. Oké, figyelj, igen. Hát akkor csókoltatjuk a gyermeket, jó? Ildi, holnap találkozunk, gyere, aztán reméljük, köszönöm. Hogy... neked köszönöm. Is minden más jelöltek nagyon drukkolunk, jó? Köszönöm, fiú. Holnap találkozunk, fuszi. Sziasztok, holnap. Hello. A gyerekek, nagyon jó történetek vannak, igazából jó. Helyes, az egyik vidám, a másik megható, nagy családegyesítések, nagy álmok, úgyhogy nehéz lesz. Ez mindig azért nehéz, mert ugye lesz 4 nagyon szomorú, vagy 5 nagyon szomorú ember, család, meg egy nagyon vidám, sajnos mindenki nem nyerheti meg az utat. Na, meglátjuk. Meg nehéz döntés lenne. Igen. Ki menjen el. Hát ez holnap 9 óra után eldől majd. Jó. Azt mondja, hogy 3-as ugrást, ha valaki játszana, akkor jelentkezzetek. Jó, írjatok nekünk. 0-23-111-111 az SMS számunk, mi pedig jövünk mindjárt a játékkal, és a nap legjobb pillanataival. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Rádió 1. 9 óra után 38 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Már is játszunk. Aztán ugye jönnek a nap legjobb pillanatai, az Árpád híd a Dagály lejárató bedugult Pest irányában. Srácok, túl vagyok egy gyomortükrözésen, olyan koktélt kaptam az utcán, ezért tucért ölnének. Ez elegendő, hogy elég naphallgatai, Richard. Zizi Rabort lehet kérni? Lehet. Ez gondolom a Balázs top 100. Ez csak top 100. Így van, nem kérni lehet, hanem hogy az a kedvenc. Igen, igen, igen, de ez nem egy műsor, mert sokan azt hiszik, hogy ez egy műsor, de csak el kell küldeni a legjobb dalokat, mert hogy kíváncsiak vagyunk. Azt mondja, egész életi titeket hallgatlak, most fogok lefeküdni, ha valaki felhív álomból, kell, és mondanám, hogy reggeli show. Csak akkor Zsülnek ugrana a karácsony priul. Te nekem megérni. Az már régen ugrott. Oh, Zsül ugrott, gyerekek, ugrott. Most ment el a Zsül 2019-es nyaralása. Konkrétan így állunk. Na, most mi a helyzet? Aha, nem veszik fel. Jó játékos. Na mindegy. Sokan kérdezték, hogy milyenek az applikációnak, a spórolós applikációnak a neve, amiről beszéltem, mivel ingyenes, ezért ingyenes letöltött, ezért be lehet mondani. Szerintem a Coin, ez a neve. Coin, így. És K-val? A K-val. Magyarul? Így van. Bitcoin. Így van. Nem. K-val, mint centrum. Ja nem, Coin, K-val, mint kikutya. K-val, mint centrum. Jó, nem veszi fel, nem veszi fel, hagyjad. Ha nem, hát nem. Nem erőszak a disznótor. Annyian szeretnének játszani. Miért pont ő? Lesz helye máshol is annak a csodálatos Rádió 1-es ajándékcsomagnak. Például holnap a kitelepülésen az Erzsébet téren. Várunk mindenkit szeretettel. Reggel 6-tól 10-ig, hogy Jani ott ezt kiossza. Bőröndöt hozzatok, ha mennétek Amsterdamba. Bőröndöt. Kézi potyász is elég. Ne ürest. Ne legyetek puhák. Éljetek a lehetőséggel. Menjetek el Amsterdamba. Mi mennénk? Én voltam. Ő volt. Jó volt. Mi irigykedünk, hogy ő volt. Jó hely. Holnap valaki mehet. Repülővel ráadásul. Nincs autóval. Amsterdamba ráadásul. Ugye? Ráadásul Amsterdamot ígérünk, és Amsterdamba. Ez nem rossz. Ez mondjuk nem rossz. Két éjszaka, három nap. Figyelj, csináljuk azt, hogyha holnap esetleg nem jönnének, úgyis jönni fognak. Jönnek, ne viccel. Hát nyilván, egy csomó. Nyilván húzom az időt, hogy jöjjön a hármasugrásos kérdés. Mindegy. Hogy? Húzzunk sorsot, és hármunk közül kettő menjünk ki. Valaki menjen. Nem lehet, hogy mondjuk a hármunkkal megyünk. De tényleg. Hova? Amsterdamba. Amsterdamba. Nem valós, amit mondasz, mert biztos, hogy lesz valaki. Ha nem viszi el valaki az adat, akkor hármunk közül valaki elmegy. Menjünk már ki. De várj, csütörtökön indulunk. Én voltam, én átadom nektek. Jó. De te nem akarsz velem jönni. Nem, hát akkor másod magatokkal elmehettek. Hát én elmegyek addig gondolázni, Feri meg majd mit tudom megnézni a tornyot. Én igen, ő meg megnézi a Ferde tornyot. Te gondolázol, ő Ferde tornyot néz. Én megnézem a torinói lepet. Nem akartok menni, ért. Nem érdekel bennetek el Amsterdam, majd elmegyünk mi. Nyugi, ott lesz, baj, ez bukjátok. Millió lesznek. Itt a játékos? Itt van, halló, jó reggelt. Halló. Eltűntél, vagy nem is lehet, hogy te voltál, nem tudom. Hello. Kevin, hello Kevin. Igen. Kevin. Igen. Kevinkém, honnan hívtál minket? Igen. Budapestről. Anyuka ott agitál, hallom. Anyával dolgozok. Ebédet szállítunk. Mit csináltok? Ebédet szállítunk. Ebédet szállítasz te, a kis Kevin. És te is olyan rossz vagy, mint Kevin a reszkesetek betörőben? Olyan vagy? Téged is ott hagytak már egyedül? Igen. Igen? Látod a reszkesetek betörőket? Ismered, hogy tudod ki a, tudod ki a híres. Uh-huh. Híres Kevin. Igen. Idén karácsonykor is megnézheted az RTL-en. Kevin nélkül nincs karácsony. Ezt mindannyian tudjuk. Na figyelj ide, hát nem túl gyerekre szabottak a kérdések, de hát nem. Majd anya segít egy kicsit, jó? Oké. Okay. Oké? Okay. Így szól az első kérdés. Hányadikos vagy, Kevin? Tessék? Hányadikos vagy? Negyedikes. Na, tanultál már Prométeuszról? Biztos nem tanultál. Nem tanultál még Prométeuszról, ugye? Nem. Vagy nem is nagyon tanultad, hogy mit lopott el az istenektől? Nem. Nem. Mama, tanult Prométeuszról? Mamám? Én, igen. Ahogy igen. Anyukád. Mit lopott el Prométeusztól? Vagy Prométeusz az emberektől? Tüzet. Mama, milyen jó! Hát mama, ott bal egyen. Hogy hívják a mamát? Csilla. Csilla. Csilla. Hello, Csillu. Sziasztok. Hello. Jó körülményes játék. Na. Azt mondja, hogy mi volt Szlovákia hivatalos fizetőeszköze az euró bevezetése előtt, így szól a második kérdés. Kevinkém, hát ez nem túl gyerekbarát neked, szegény. Mama? Mama kiszállt egy tányér kelkáposztával, hogy bevigye. A Kotás utca 22-be bedobja. Megjött az evény. Megjött a piskóta kocka csokoládéval. Kevinkém, nem tudunk követni. Koronával fizettek Szlovákiában. Nem volt ez olyan nehéz. Jó, hát kend anyádra. Egyértelmű, Kevin. Mondd meg, hogy anya. Ezt nekem nem kell tudni, de neked... Neked ezt viszont tudni kell. Korona volt, így van, szlovák korona, ugye? Hát ezzel fizettek az euró előtt. Kevinkém, hogy telt a nyár? A melóval szerintem. Jól. Ott ültél anyád mellett végig? Igen. Jobb egy? Egész nyáron, tényleg? Nem, Balatonon voltunk. Balaton, na jó, belefért jó. Egy kis, belefért egy kis Balcsi. Hol a Balcsin? Gyerestiáson. Anyukát semmit nem hagy rád, hogy te válaszolj, mindent lesúg. Tehát, hogy véletlenül se bízik a negyedikes gyermekébe, hogy egyedül meg tudja válaszolni, hogy hol volt nyaralni nyáron. Ő azonnal lesúg minden, nehogy Kevin esetleg egyedül mondja el valamit. Zavarba van. Hát az jó, én tudom, nem egyszerű, nem egyszerű. És Kevin, várod már a sulit? Mesélj egy kicsit. Milyenek az osztálytársak? Mikor van az évnyitó? Jók. Mikor kell először menned? Pénteken. Tehát még csak egy ilyen lazább nap, szokásos kis évnyitó. Találkoztál valakivel a nyáron osztálytársak közül? Igen. Jó van. Puszi nektek. Sziasztok. Szevasztok. Szia. Ciao, ciao. Hello, hello. Ciao, ciao. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Nem tudtam többet kiszedni, Kevin, mert elmúzatok meg. Én itt körbejártam, minden megpróbáltam. Elfogytam. Nem akartam, hogy mi ez a nagy ragaszkodás. Tehát, hogy már a második kérdés után elengedhetted volna. Ja, nem, a rábízazavar volt, persze. Oké, beszéltünk a houstoni katasztrófáról, ugye felhívtuk egy ott dolgozó hallgatónkat, Zsófit, aki már ugye jelenleg Floridában van, mert evakuálták, viszont nagyon jól el tudta nekünk mondani, hogy mi történt az elmúlt napokban Houstonban a hurikán miatt, és hogy zajlik egy evakuálás. Hát elképesztő dolgokat mondott, átéli az ember, az ott élők, az ottaniak helyzetét, hogy borzasztó lehet egyik napról a másikra elhagyni mindent, amit felépítettél, és elindulni az ismeretlenbe. Erről beszélgetünk, valamint készítettünk egy nagyon érdekes interjút szerintem Takács Szabolcsal, aki 12 év munka után megvalósította sokak álmát, 34 évesen nyugdíjba ment, előtte nyilván többet keresett azért ő, mint az átlag magyar, a pénzügyi szektorban dolgozott, spórolt, félretett, és 34 évesen nyugdíjazta magát. Arról kérdeztük, hogy egyrészt milyenek a nyugdíjas évek, kettő, egy átlag magyar ezt kivitelezheti-e, és ha igen, akkor hogyan, milyen szabályrendszerint éli az életét. 36 éves és nyugdíjas. Igen. És az, hogy jó értelmében nyugdíjas, tehát nem tengődik. Nem. Nem, viszont azóta sem, most már ő tényleg a nyugdíjasok életet éli, nézi az RTL Goldon, a régi Balázsak, a Monikákat. Emlékszel, mikor ezt eljárogat napot a 3-4 órákra az STK-ba. Igen, és próbál átkelni a Váci úton, hogy bejusson a Lehel piacra. De semmiképpen nem az Ebrát. Szerda szombat piac. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Na már itt is vagyunk, 6 perc van pontosan. 10 óra hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, és aztán már is búcsúzunk. Holnap pedig kitelepülés. Így van, Erzsébet tér. Már megyünk építeni. Jó idő lesz. Jó idő lesz. Tehát itt kamionverseny. Jó idő lesz, jó hangulat lesz, és nem győzik hangsúlyozni, nem biztos, hogy nem ez az utolsó budapesti kitelepülésünk ebben az évben. Balázsék! Ah, de működik ez újra! Visszatért a robot! Nem írtad alá, hogy hívnak, hello! Laci vagyok, sziasztok! Laci, hello, szia, jó reggel! Na, írtál nekünk esetben, hogy a kitelepülésünkkel kapcsolatban, ugye hát a hétvégi rózsás triatloni szereplésem óta mindenki különböző fogadásokat szeretne kötni, a mai nyertes SMS így szól, 5000-be, hogy Bali holnap ki sem megy. Óriási mindegy. Kicsit arcoskodok, de igazán jó poén. De nem, hát sajnos, ott leszek holnap, ott kell lennem meg, hát azért ezzel nem szórakozunk. Úgyhogy te vagy a naphallgatója, mondtad is, hogy Balázsék, úgyhogy van egy szép rádió egyes ajándékcsomagod, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Hát az igazság, hogy én már harmadjára nyerek nálatok. Az a jó, ez nem baj, most tettünk fekete listára. Akkor holnap hozzá vissza kettőt. Mostanában nyertél valamikor, nem? Nem mostanában beszéltünk valamikor? Nem, én a legelső adásotoknál, amikor a Rádió Egyen elleni indultatok, akkor nyertem meg a fekete féligenemet. Azt hiszem, hogy vagy azon héten, vagy a következő héten lettem naphallgatója, és most. Na most hány feltöltőkártyáról telefonálsz, hogy nem tudunk áttenni? Nekem csak két száma van, de ezt Anna is tudja. Na, hát akkor ez már be is lőttük, hírjátok fel. Van itt feliratta, holnap fenn ez a száma. Nem, dehogy is. Én úgy gondolom, hogy szerintem úgy lesz a korrekt, ha Annával meg tudok beszélni, hogy ezt a csomagot én nem veszem át, és felajánlom valakinek. Jaj, nem kell itt a mártíroskodás. Így csak el. Leszel a barát. Jó van, akkor kapjátok be. Rendes. Hagyjuk ezt a látenskedést. Jaj, nem, meg oda. Így kapjátok be harmadszor. Beszoptátok, elviszem. Olyat a sarkakat, ahol. Benyaltátok, ennyi. Ide a harmadik csomagot. Ennyi, rosszul adminisztráltatok. Nem vettétek kézzel, ezt nektek elviszem. Így kell csinálni. De legyél rám tekintettel. Most mi pontosabban felírjuk a számadat. Neked meg már úgyis mindjárt véged van, Bali, úgyhogy neked már tök mindegy. Mi van? Igen, tudsz valamit? Vagy láttad a kis betegséget? Láttad a legújabb vérképemet, a leletet? Vagy mire gondolsz, hogy végem van? A betegség? Hát, minden. Hát figyelj, hát neked már mindenfajta féle bajod van, úgyhogy... Köszönöm szépen, jó, kicsit kehes voltam az utóbbi napokban. Nem tudsz elmenni 10 percet bringázni, mert mindenféle bajod van, úgyhogy neked már annyi. Hát csak egészségesen megyünk bringázni. Így van, ha bringázás veszélyes. Betegen, akinek öt anyja van. Hát hallott, hogy kögök. Na jó, már. Ma már erre nem tudom fogni, mert még tegnap előtt még működött, ma azért kezdek jobban lenni, áll Isten. Figyelj, köszi, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Oké, rendben, köszönöm szépen. Azért írjál még, ha van jó poén, nyugodtan. Persze. Hívni úgyse hívunk, de írjál. Próbálok. Oké, rendben. Ciao. Hello. Ciao. Na, aki jönne velünk Amsterdamba, vagy menne egyedül holnap, készüljön bőröndel, kézipodgyászsal érkezni, személyi okmány legyen nálatok, becsomagolva 3 nap, 2 éjszaka, délben már a repülőtéren kell lenni, aki benne van, nyitott egy jó kis kalandra, egy jó játékra, jöjjön oda reggel, köszönjön el papától, mamától, barátnőtől, ha úgy hozza a sors, mert mehet Amsterdamba. Csak legyen ott, és készüljön föl rá, hogy onnan már a reptére visszük. Igen, mondjuk nagyképű reggel 6-kor úgy eljön, szombaton jövök. De tök jó, tessék fejest ugrani ebbe a kalandba. Mert hogy van egy amsterdami utunk is, és holnap gazdára talál az amerikai út is, úgyhogy szerintem jó kis kitelepülés lesz. Erzsébet téren vagyunk 6-tól. Jó, gyertek! Balázsék! A óriáskerék mellett segítek, nem a múltkori helyszín, kicsit arrébb. Jó? Így van. Óriáskerék felé biciklivel jön. Egy kerek óriáskerék. Holnap 6-kor találkozunk, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.